मंत्र पाठ न्याय दर्शन की 107वीं कक्षा पृष्ठ संख्या 425। तो पीछे आत्मा को ज्ञान गुण वाला सिद्ध किया गया, यूं कहें ज्ञान गुण आत्मा का सिद्ध किया गया। अब एक विषय पर चर्चा चल रही है कि ये जो ज्ञान या बुद्धि है ये किस स्वरूप वाली है। बुद्धि अनित्य है ये भी पहले सिद्ध हो गया, लेकिन उसकी अनित्यता किस प्रकार की है वो विषय प्रारंभ किया जा रहा है। तो भाष्य में है अनित्यायाम च बुद्धौ, बुद्धि के अनित्य सिद्ध होने पर मान चुके हैं ये, यहां अल्प विराम लगा सकते हैं। उत्पन्नाप वर्गित्वात् कालांतरावस्थानाच अनित्यानाम संशयः किम उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धिः शब्दवत् आहुस्वित कालांतरावस्थायिनी कुंभवत् इति। बुद्धि अनित्य है, फिर कहा कि अनित्य वस्तु दो तरह के होते हैं, दो तरह की होती हैं अनित्य वस्तुएं, उत्पन्नापवर्गित्वात् उत्पन्न और नष्ट होने वाली, उत्पन्न और नष्ट, उत्पन्न और नष्ट लगातार शीघ्र शीघ्र क्षणिक, ऐसी भी अनित्य होती हैं। और कालांतर अवस्थानाच अनित्यानाम, और अनित्यों के देर तक रहने के कारण भी अनित्य वस्तुएं भी दीर्घकाल स्थायी होती हैं, दोनों तरह की देखी जाती हैं। ऐसा होने पे संशय, ये संशय उत्पन्न हो रहा है क्या, किम उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि शब्दवत, बुद्धि शब्द के समान उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, क्षणिक है, अथवा कुंभवत घड़े के समान कालांतर अवस्थाई है, घड़ा भी अनित्य है लेकिन दीर्घ काल तक रहता है। क्षणिकवादियों के मत में घड़ा भी क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होता है, वो यहां का पक्ष नहीं है, घट के समान स्थिर है, वो दीर्घ काल स्थायी है। तो इसमें सिद्धांती अपनी बात रख रहा है, उत्पन्नापवर्गिणी इति पक्ष परिगृह्यते, इसमें उत्पन्न और अपवर्ग वाली, शीघ्र ही उत्पन्न और नष्ट होने वाली, क्षण क्षण में उत्पन्न और नष्ट होने वाली बुद्धि होती है, ये पक्ष स्वीकार किया जा रहा है और उसकी स्थापना करेंगे, विपक्ष का खंडन करेंगे। उत्पन्न अपवर्गीय होता है ना, दीर्घ काल स्थायी कहाँ रहता है, घट के समान नष्ट हो गए तो घट स्थायी रूप में लंबे समय तक, शब्द घड़े की जो उदाहरण आगे दिए कुंभ के समान, फिर से बोलिए स्पष्ट नहीं हुआ मेरे को, अनित्य बताया ना बुद्धि, अनित्य है कुंभ के समान लंबे समय तक नष्ट रहता है, ये वाक्य पे ध्यान दो, कुंभ के समान दीर्घ काल तक नष्ट रहता है क्या मतलब हुआ, जो बात सही रखी है नहीं, वहां जो लिखा है वो तो ठीक है, आप क्या पूछना चाह रहे हो, दो पक्ष रखे यहाँ पे, हाँ बुद्धि को उत्पन्न और नष्ट होता रहता है, अनित्य वस्तुएं उत्पन्न और नष्ट होने वाली भी होती हैं, जैसे कि शब्द, ठीक है, वहां शब्द उत्पन्न हुआ हमारे तक आया तो शब्द संतान से आया, इनका सिद्धांत क्या है, शब्द संतान से आया, उत्पन्न हुआ स्वसमान को उत्पन्न किया, नष्ट हुआ, उत्पन्न नष्ट होता रहता है, ठीक है। क्या बुद्धि इस प्रकार की अनित्य है, अथवा घड़ा भी अनित्य है लेकिन वो हर क्षण में उत्पन्न और नष्ट तो नहीं होता रहता, उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट उत्पन्न नष्ट, प्रातःकाल से लेकर सायंकाल तक घड़ा विद्यमान है, हमें प्रत्यक्ष उपलब्ध हो रहा है, वो हर क्षण नष्ट होकर के उत्पन्न होते होते होते होते थोड़ा ना पहुंचा है शाम तक, दीर्घ काल स्थायी है, अनित्य है। तो अनित्य वस्तुएं दो तरह की होती हैं, आप बुद्धि को या ज्ञान को अनित्य तो मान लिया, लेकिन किस प्रकार का अनित्य है, शब्द के समान उत्पन्न अपवर्ग वाला है या घट के समान दीर्घ काल चिरस्थायी है, ये संशय है, ठीक है। इसमें इन्होंने निश्चय किया, इनका पक्ष माना, अभी प्रतिज्ञा है मात्र ये, बाकी चर्चा आगे चलेगी, कि ये शब्द के समान उत्पन्नापवर्गिणी है बुद्धि। हो गया इतना, अब बोलो क्या पूछना है इसमें। अच्छा, तो उत्पन्नापवर्गिणी पक्षा परिगृह्यते, कस्मात, प्रश्न पूछा क्यों ये पक्ष आप ग्रहण कर रहे हो, आधार क्या है आपका, उत्तर दिया सिद्धांती ने, कर्म अनवस्थाई ग्रहणात्, अनवस्थाई कर्म के ग्रहण होने से, कर्म अनवस्थाई है, कैसा अनवस्थाई है, उत्पन्नापवर्गीय अनवस्थाई है, कर्म कितनी देर रहता है, क्षणस्थाई है, कोई भी कर्म है जिस समय हुआ हुआ और समाप्त, उसके बाद में कहां उसकी सत्ता है, कर्म से क्रिया, हाँ कर क्रिया मात्र, कर्म मतलब क्रिया मात्र, किसी भी कर्म की कहां सत्ता है, ये पेंसिल लेखनी ऊपर से नीचे आके गिर गई, अब कहां है वो कर्म, वो क्रिया कहां है अब, और ये तो एक क्रिया देखी ऊपर गया और नीचे आके गिरी, लेकिन इसमें भी जो ऊपर जाना एक अलग क्रिया उत्क्षेपण, और फिर नीचे आना ये एक अलग क्रिया, दो क्रियाएं हो गई, कहां रही, और उसमें भी आप छोटी छोटी सी लेने लगो, ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर ऊपर एक एक, और फिर नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे नीचे, कहां है वो क्रिया, अब क्रिया कोई चीज नहीं है, चीज का मतलब, चीज का मतलब क्या है, पदार्थ, चीज का मतलब पदार्थ, और पदार्थ का मतलब ऐसी कैसी, ये जैसी दिख रही है, जैसी ये दिख रही है तो हाँ ठीक है, दिखने वाली नहीं है, लेकिन पदार्थ वस्तु द्रव्य है वो दिखने वाला ही हो, ये थोड़ा ना नियम है, सत्तात्मक नहीं है ये, मत बोलो पदार्थ द्रव्य वस्तु चीज स्वामी जी के शिविरों में ये चीज बहुत रहा करती थी प्रारंभ में, ईश्वर एक वस्तु है, ईश्वर एक पदार्थ है, ईश्वर एक चीज है, एक द्रव्य है, कोई जो सोचते हैं ना केवल शक्ति है कुछ नहीं है, तो प्राय हर शिविर में या उनके प्रवचनों में ये बिंदु बहुत रहता था, ये शब्दों को बहुत बोलते थे वो। अब आपने कह दिया कि सत्ता वाली नहीं है, ठीक है, सत्ता तो है क्रिया की भी, देखो पदार्थ, अब वैशेषिक की भाषा में देखेंगे तो पदार्थ और द्रव्य भिन्न भिन्न है, एक मोटी भाषा में देखेंगे तो पदार्थ और द्रव्य को हम समानार्थक मान के चलते हैं, पदार्थ कितने हैं, छह, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय, उसमें कर्म भी है, तो कर्म एक पदार्थ है, सत्तात्मक है, सत्तात्मक है, असत्तात्मक नहीं है, ये अलग बात है कि अब सत्ता नहीं है उसकी, जिस समय क्रियमाण था वो, क्रिया चल रही थी उस समय उसकी सत्ता थी, जिस समय चल रहा है उस समय सत्ता है, क्रिया को आप असत्तात्मक नहीं कह सकते, इतनी सारी क्रिया अनंत क्रियाएं हैं, पूरा व्याकरण क्रिया के ऊपर निर्भर करता है, हाँ? जो आपने ये उदाहरण दिया तो पेन भी है और जो ये ऊर्जा लगी थी, हाँ? वो ऊर्जा भी है और हमेशा रहेगी, तो क्रिया कहाँ, ये तो झुकी है तो ऊर्जा थी, ये पेन है। ऊर्जा कहाँ है? जिसको वही जिसको बताया जाता है कि समाप्त नहीं होती। नहीं नहीं, आप क्रिया इसी को तो क्रिया कह रहे हैं, ऊर्जा को। अधः पतन को, क्रिया का मतलब है देशांतर गमन। जो ऊर्जा है देशांतर गमन हमेशा करती ही रहती है, हमेशा करती रहती है। आप नहीं बताया लकड़ी रखी हुई है उसमें ऊर्जा है, कहाँ गमन कर रही है? गमन कर रही है उसमें, है वहीं पर है, बस टिकी हुई है। कहाँ इधर उधर गमन कर रही है? लकड़ी के अंदर ऊर्जा है, जल सकती है, जलेगी तब गमन करेगी, अभी तो रखी है जो कि तुम कहाँ है। और आप इस क्रिया को भी ऊर्जा देखो तो ऊपर लेकर के आप यहां रख दिया इसको, अभी कहां है वो ऊर्जा? इसमें है, गमन कर रही है या स्थिर है? इसमें गमन नहीं कर रही। अब मेरे से उल्टा प्रश्न कर रहे हो। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा कि गमन कर रही है। अभी जैसे उस सिद्धांत के अनुसार ये ऊपर उठाते गए, इसमें ऊर्जा हो गई है, अब है तो इसी पे है ना, अभी कहां गमन कर रही है। इसलिए ये कोई नियम नहीं है कि ऊर्जा हमेशा गमन करती रहती है, स्थिर भी रहती है। ये कोई नियम नहीं है, जिस हेतु से आप खंडन कर रहे हो वो तो गमन करती ही रहती है, ये कोई नियम नहीं है। ये क्रिया अलग चीज है, क्रिया का कारण आप शक्ति ऊर्जा को मानो वो एक अलग बात है, गुरुत्वाकर्षण को मानो वो एक अलग बात है, इनमें कारण कार्य का संबंध है। आपके शरीर में ऊर्जा है, सुबह सुबह जूते पहन करके दौड़ते, ठीक है, वो ऊर्जा है या कर्म है? एक ही चीज है, अलग अलग है। ऊर्जा शक्ति से आप दौड़ लगाते, गमन करते, कारण कार्य का संबंध है, और कारण और कार्य एक नहीं होते, अलग अलग होते हैं। जो शक्ति ऊर्जा है जिससे क्रिया हो रही है, क्रिया के लिए ऊर्जा शक्ति आवश्यक है, लेकिन ऊर्जा और शक्ति से क्रिया उत्पन्न हो रही है, ये क्रिया अलग चीज है। लेकिन ऊपर गई नीचे आई, मैंने ऊपर फेंकी आई, ये मैं केवल इस क्रिया की बात कर रहा हूं। तो क्रिया का स्वरूप उत्क्षेपणम, अवक्षेपणम, आकुंचनम, प्रसारणम, तिर्यगमनम, चैति, ये पांच प्रकार बता दिए उन्हें, उत्क्षेपण, अवक्षेपण, आकुंचन, प्रसार और तिर्यगमन। ऊर्जा का स्वरूप क्या है? अब फिर वही नया प्रश्न कर रहा है। नहीं, वो यदि एक जगह स्थिर है ऊर्जा तो किस रूप में है? क्योंकि ये तो क्रिया बता रहे हैं। हाँ, क्रिया ही है ये, उसी को क्रिया कहा जा रहा है और उसी को यहां पर कह रहे हैं। कारण कार्य का संबंध उसमें समझ लो, भिन्नता पता लग जाएगी। तो जो क्रिया है वो क्षण स्थाई है, ठीक है, अनवस्थाई है। कर्म अनवस्थाई ग्रहणात, उस अस्थिर अनवस्थाई कर्म के ग्रहण से बुद्धि भी उत्पन्नाप वर्गिणी है, ये सिद्ध करेंगे। कर्म अनवस्थाई है और ऊपर से नीचे से ऊपर गया है, ऊपर से नीचे लेखनी आई है, तो ये कर्म का ज्ञान, इसका जो ज्ञान हो रहा है ये एक साथ हुआ या अलग अलग समय हो रहा है? ये यहां ऊपर से नीचे आई, भले ही कितनी शीघ्रता से आ गई, थोड़ी सी दूरी है इसलिए हमें लगेगा एक ही क्षण में ज्ञान हो गया, लेकिन वैसे तो धीरे धीरे आई थी ना। तो हमें ऊपर से लेके नीचे तक इस लेखनी के गिरने का जो ज्ञान हुआ वो एक ही क्षण में हो गया या भिन्न भिन्न क्षण में हुआ? एक ही क्षण में हुआ। अच्छा, चलो मैं लेखनी को सीधा एकदम गेरू नहीं, मैं धीरे धीरे नीचे ला रहा हूं, नीचे ला रहा हूं, नीचे ला करके छोड़ दिया, ये एक क्रिया हुई ऊपर से नीचे लाने की, इसका ज्ञान कितनी देर में हुआ? जितनी देर में क्षण लगे उसके, यानी एक क्षण से अधिक लगा ना। तो क्या वो क्रिया पूरे समय जो हमें ऊपर से नीचे तक का ज्ञान हुआ, ये सारा मिला करके एक ज्ञान हुआ पूरा बन करके, अथवा जब वो ऊपर था तो ऊपर का ज्ञान हुआ, नीचे आया तो नीचे का, लेखनी नीचे आई तो नीचे का ज्ञान, उससे नीचे जैसे जैसे नीचे आती गई वैसे वैसे उस उसका ज्ञान होता गया। वो एक क्षण वाली बात तो आपने स्वयं ने खंडित कर दी ना जब मैंने धीरे धीरे कह दिया, तो पहले तो चलो आप कह दो कि भाई एक ही क्षण में हुआ, ये इतनी सी दूर गिरी है एक क्षण में। जैसे ज्ञान प्रूफ देखे तो ऐसा है, लेकिन हुआ तो पूरे की क्रिया के एक ही बारे में ज्ञान, एक ही बारे में किस समय हुआ? मान लो ऊपर से नीचे लाने में मैंने 5 सेकंड लगाए, 10 सेकंड लगाए, ये जो आपको ज्ञान हुआ इसके नीचे गिरने का, वो इन 10 सेकंडों में किस समय हुआ? आप कह रहे हो पूरी हुई उसके बाद हुआ, आपको क्या 10वें सेकंड में हुआ? यानी पीछे के 9 सेकंडों में ज्ञान नहीं हुआ, और 10वें सेकंड के भी आप भाग कर दो, मान लो 1000 भाग कर दिए 1 सेकंड के, उसके कौन से भाग अंश में ज्ञान हुआ आपको? अथवा उस 10 सेकंड में प्रत्येक क्षण अलग अलग ज्ञान होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है, होता चला जा रहा है। कर्म अनवस्थाई है, ठीक है? तो अलग ऊपर से नीचे हर क्षण ज्ञान हो रहा है ना हमारे को। अच्छा, ये जो हर क्षण ज्ञान होता चला जा रहा है, ये ऊपर वाला जो जिस समय लेखनी ऊपर थी तब जो ज्ञान हुआ था वो ज्ञान, और उससे नीचे वाला ज्ञान, दोनों में अंतर है या एक ही है? अंतर है। और उससे नीचे यू थोड़ा सा और आ गई तो अंतर है, फिर नीचे आ गई, कितने ज्ञान उत्पन्न हुए ऊपर से नीचे तक में? अनेक ज्ञान उत्पन्न हुए। अनवस्थाई कर्म के प्रत्यक्ष से, ग्रहण से, यह अनवस्थाई है, इसके ग्रहण से अनेक ज्ञान उत्पन्न हुए, अथवा एक ही स्थाई ज्ञान उत्पन्न हो गया और वही बना रहा देर तक, रक्षण नया नया ज्ञान उत्पन्न हुआ, ठीक है? इसी को समझा रहे हैं। कर्म अनवस्थाई ग्रहणवा ग्रहणात्, अनवस्थाई कर्म के ग्रहण से पता लगता है कि बुद्धि ज्ञान उत्पन्नापवर्गिणी है। भाष्य, कर्मणो अनवस्थाइनो ग्रहणात् इति, अल्पविराम, अनवस्थाई कर्म के ग्रहण होने से, खोल रहे हैं इसको, क्षिप्तस्य इशोः आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते, अल्पविराम, फेंके हुए तीर का, धनुष से फेंक दिया तीर, वो तीर चलते हुए काफी दूर जाकर के और फिर गिरा, तो क्षिप्त तीर के आपतनात् गिरने तक का जो काल है, दूरी है, समय है, गमन है, उसमें क्रिया संतानों गृह्यते, क्रिया का संतान यानी क्रिया का क्रम गृहित होता है, हमें पकड़ में आ जाता है, किससे पकड़ में आया? ज्ञान हुआ ना, यहां से तीर छूटा और छूट करके वहां गया और हो सर करता हो गया और वहां जाकर के लग गया, ठीक है? वो क्रिया का संतान हमारे को गृहित हुआ, यानी बोध हुआ, ज्ञान हुआ हमारे को, है क्रिया का संतान, अनवस्थाई कर्म है, क्रिया का संतान हो रहा है, लगातार कर्म आगे आगे आगे आगे आगे, आगे बढ़ता जा रहा है। उसको आप वीडियो में ले लो तो एक सेकेंड में 25 फ्रेम मान लो बनते हैं, या आगे अधिक भी बनाते हैं, ऊंचे स्तर पे 50 फ्रेम भी बनाते हैं, और उसका एक एक फ्रेम अगर बन लो, यहाँ कंप्यूटर में देख सकते हो आप, कभी देखना चाहो तो, यहाँ जो हम संपादन करते हैं, इसका एडिटिंग करते हैं, तो एक एक फ्रेम आता है, एक एक फ्रेम अलग अलग आता है, एक सेकेंड में 25 चित्र होते हैं उसमें, वो एक सेकंड में 25 चित्र जब तेजी से 25 चित्र जब एक सेकंड में चलते हैं तो हमें लगता है कि गति हो रही है स्थिर चित्र। ये कार्टून फिल्में बनती हैं आजकल, तो खैर कंप्यूटर आ गए, अलग ढंग से हो गई, लेकिन पहले जब बना करती थी उसमें कैसे होता था, अलग अलग चित्र बनाते थे, एक चित्र बनाया जिसमें उसका हाथ यहां है, अगले चित्र में थोड़ा सा आगे बनाया, तीसरा चित्र आगे, चौथा चित्र और आगे, पांचवा चित्र और आगे, ऐसे सब चित्रों को चित्र लेते थे और फिर उसको तेजी से चलाते थे, तो फिर उसमें कैसे चलता है, कार्टून फिल्म चलती है ना, ये बतख चलती है तो ऐसे यूं यूं यूं यूं, ऐसी तरह हमारी तरह एकदम सरल गति से प्रवाह में थोड़े ना चलते हैं, वो थोड़े झटके से चलते हैं ना, उसका कारण क्या है कि वो 25 फ्रेम नहीं करते एक सेकंड में। मान लो एक घंटे की फिल्म हो तो 60 मिनट है, एक सेकंड में भी, एक मिनट में भी 60 सेकंड है, और एक सेकंड में इतने चित्र चाहिए, तो कितने चित्र बनाने पड़ते हैं। अभी कोई एक नई फिल्म बनी है इंग्लैंड में, कहां बनी, उसको एक बहुत ही विशेष ढंग से बनाई उन्होंने, जिसमें हाँ वो उसमें विषय था अंतरिक्ष में, जैसे ये यात्री अंतरिक्ष यात्री जाते हैं और वो उड़ते हैं ना, जैसे उससे संबंधित एक फिल्म बनी है। मेरे ख्याल से अभी मैंने 15-20 दिन या महीने भर पहले ही ये समाचार पढ़ा। तो उसमें वो पैरासूट, एक अलग उनका सूट होता है, उसमें चलते हैं। वो फिल्म अंतरिक्ष यात्रियों को वहां क्या क्या समस्याएं आती है उसकी फिल्म है। वास्तव में तो वहां शूट किया नहीं है, यही शूट किया है, यहां सामान्य किया। और वो कंप्यूटर ऐसा है कि वो बहुत सारे चित्र बनाता है, वो तो कमाली कितने पता नहीं खरबों, इतने चित्र उनको बनाने पड़े तब जाकर कर बहुत कठिनता से वो फिल्म बनी। लेकिन देखो तो बड़ी अद्भुत फिल्म है वो, आज तक ऐसी फिल्म नहीं बनी, ऐसी बनाई है वो, बहुत खर्चा हुआ, बहुत विशेष फिल्म बनी है वो। कैसे एक एक चित्र को यूं अलग अलग को करके कंप्यूटर में करके वो तैयार किए, जैसा चाहो वैसा कर लेते हैं आजकल, जबकि वास्तव में वैसा नहीं था, जो चीज हटानी है हटा देते हैं ऐसा कल्पित करके और कर लेते हैं। एक वो फिल्म अवतार भी देखी थी पहले, जिसमें वो इस तरह से पेड़ बड़े बड़े और वो आना उतरना, वो वास्तव में उस तरह नहीं, लेकिन वो कंप्यूटर में एनिमेशन करके और वो क्या क्या करके वो कर देते हैं ऐसा, ठीक है, ऐसी प्रतीति होती है। तो ये लगातार एक एक करके होता है, और किसी भी वस्तु का जो चित्र है नेत्र में बहुत थोड़ी सी देर रहता है, रेटिना पे और बुद्धि पे, प्रत्यक्ष हुआ ना, सेकंड के भी 126वें भाग, 120वें भाग या 18वें भाग तक ही रहता है चित्र, समाप्त हो जाता है वो, एक बहुत कम अंश में, एक सेकंड के 20वें भाग तक ही वो रहता है। अब ये क्या करते हैं, एक सेकंड में 25 फ्रेम बना लेते हैं, तो पहले वाला जो चित्र छवि मस्तिष्क में बनी थी या नेत्र के रेटिना में बनी थी, उसके समाप्त होने से पहले दूसरा चित्र आ जाता है। चित्र आया, आके रुका और गया, और उसके बाद में फिर नया चित्र, उस पिछले वाले चित्र के समाप्त होने से पहले दूसरा चित्र आ जाता है, तो हमें लगता है कि ये गति कर रही है। फिल्मों में ये होता है, और हम जो प्रत्यक्ष देखते हैं वहां भी यही कारण है, क्यों हमें गति करता हुआ दिख जाता है व्यक्ति, जबकि एक एक चित्र आ रहा है, जो रश्मियां आ रही हैं उसकी एक एक छवि बन रही है। जैसे हम कैमरे में फोटो लेते जाए ना लगातार, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक। अभी वो कैमरा था ना, उसमें वो दीपक जी खींचे, बोले ये खींचता है तो एक साथ 3-4 चित्र खींच लेता है, इसको दबा के छोड़ दो कई चित्र खींच लेता है। वर्स्ट बोलते हैं, और ये भी चलाते थे उस कैमरे को अजमेर में जो है सोनी का, तो मेरे को नहीं पता था, उन्होंने खींचा, मैंने कहा एक ही बार लगाया, बोले जी ये 3-4 चित्र है इनमें से कौन सा पसंद है, मैंने कहा आपने 3-4 खींचे कहां पर है, मेरे प्रत्यक्ष के विरुद्ध जा रहा था वो। बोले नहीं जी, इसको ये दबाते हैं वरिष्ठ वाले, इसको दबा के रखते हैं तो एक साथ बहुत सारे चित्र ले लेता है ये। मैंने तत्काल कहा, मैंने कहा आपने तो एक ही चित्र खींचा था, ये कई चित्र कब खींच लिए आपने, मेरे को तो बोध ही नहीं हुआ। मैंने कहा इसको दबा दिया, उसको दबा, एक साथ कई चित्र आ जाते हैं और फिर उसमें से आपको जो पसंद आता है वो ले लो, थोड़ा थोड़ा अंतर रहता है। मान लो किसी में आंख थोड़ी बंद हो रही है, खुल रही है ऐसे, नहीं तो एक एक चित्र लेते हैं तो कई बार होता है ना आंख बंद होती हुई आ गई फिर दूसरा खींचो। तब उन्होंने सुविधा ऐसी कर दी कि दबा दो कई चित्र आ जाएंगे और उसमें से आपको जो पसंद आ रहा हो वो एक ले लो, चुन लो। अर्थात थोड़ी सी देर में बहुत सारे चित्र आते हैं। हम भी जो ये जानते हैं उसकी क्या विधि है कि हमारे यहाँ चित्र जाता है, ये कैमरे का तो मैं उदाहरण बता रहा हूं, जैसे वहां अनेक चित्र चले गए थोड़ी देर लगातार, हमारे भी ऐसे ही चित्र आते हैं बहुत सारे, प्रकाश वहां टकराया, टकरा के अंदर आया, यहाँ छवि बनी, एक एक के बाद एक, एक के बाद एक बनती चली जाती है और हमें यूं लगता है जैसे कोई व्यक्ति लगातार गति कर रहा है, लगातार बोल रहा है, जैसा हम अनुभव करते हैं, हमें उस एक एक का बोध नहीं होता। लेकिन चित्र एक एक का ही बनता है। तो ये क्या कह रहे हैं कि ये जो तीर छूटा, छूट करके वहां तक गया, कर्म तो क्षण स्थाई है, हर क्षण नया कर्म हो रहा है, ये तीर निकलता हुआ जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, अलग अलग उसके चित्र बनेंगे, यानी अलग अलग ज्ञान हो रहे हैं हर क्षण, क्षण के भी छोटे भाग में आप ले लो, हर क्षण नया नया नया नया ज्ञान हो रहा है, तो अनेक बुद्धियां उत्पन्न हुई। तो कहा क्षिप्तस्य इशोः आपतनात् क्रिया संतानो गृह्यते ज्यायते, ये प्रत्यक्ष है हमारा। और एक सिद्धांत बताया प्रत्यर्थ नियमाच्य बुद्धि नाम, बुद्धि नाम प्रत्यर्थ नियत तत्वात्, बुद्धि यानी ज्ञान के प्रत्येक अर्थ के लिए नियत निश्चित होने के कारण से। कैसे? जैसे मैं इस श्वेत पटल को देखूं तो इससे संबंधित मेरी बुद्धि बनी, एक ज्ञान बना, हमने सबने देखा इसको श्वेत पटल को, तो इससे संबंधित जो ज्ञान हुआ वो नियत अर्थ वाला होता है। ये अर्थ है, ये श्वेत पटल एक अर्थ है, वस्तु है, और इसका एक ज्ञान बना। अब ये माइक है, इसको देखा, इसका ज्ञान बना, तो जो ज्ञान बना वो ज्ञान भी नियत है, इस अर्थ के साथ नियत जुड़ा हुआ है। उधर ये फ्लेक्स लगा हुआ है, उसका उसको देखा तो जो ज्ञान हुआ वो उसके लिए अर्थ नियत है। प्रत्येक अर्थ के लिए ज्ञान नियत है, भिन्न भिन्न है। हम एक व्यक्ति को देखेंगे ये अलग ज्ञान, दूसरे को देखेंगे, तीसरे को देखेंगे, चौथे को देखेंगे, भिन्न भिन्न वस्तुओं को देखेंगे, तो बुद्धि या ज्ञान क्या होती है? प्रत्यर्थ नियत होती है। जैसे कैमरे में चित्र लें, एक का लेंगे तो उसी का ही आएगा, दूसरे का लेंगे दूसरे का, तीसरे का तीसरे का, प्रत्यर्थ नियत होते हैं वो चित्र। ऐसा नहीं कि एक का ले लो और सारे का आ जाए, हर के लिए नियत होते हैं। तो ऐसे ज्ञान जो है, बुद्धि है, वो प्रत्यर्थ नियत होती है। ये सिद्ध सिद्धांत है, इसको सिद्ध नहीं कर रहे हैं, ये सिद्ध सिद्धांत को बोल रहे हैं। प्रत्यर्थ नियमाच्य, नियमाच्य मतलब प्रत्यर्थ नियत, नियम माने नियत होने से बुद्धि नाम बुद्धि के। चूंकि बुद्धि या ज्ञान प्रत्येक अर्थ के साथ नियत है, इसलिए क्रिया संतानवत, क्रिया संतान के समान बुद्धि संतानोपपत्ति रीति, बुद्धि के संतान की भी उपपत्ति सिद्ध होती है। ये वही तीर के उदाहरण से देखिए, प्रत्यर्थ नियत है बुद्धि, ये सिद्धांत है। अब तीर यहां से चला वहां तक गया, अब जो यहां अर्थ था, प्रारंभ जहां हुआ था वहां अलग अर्थ था, वो थोड़ा सा आगे से रख गया तो अलग अर्थ है, अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग अलग जाता है। वीडियो कैमरे से भी ले लो और फिर उसके बाद में उसमें देखो, एक एक फ्रेम अलग अलग मिलेगा, स्लो मोशन करते हैं उसमें भी एक एक चित्र खिसकाते हैं, और जहां संदेह होता है जैसे क्रिकेट वगैरह में, तो एक फ्रेम वो यूं करते हैं ना, इधर और इधर, वो ये देखते हैं बिल्कुल ये रेखा पे छूरा है या नहीं छूरा है, बैट छुआ या नहीं छुआ इत्यादि, क्रीज में आया या नहीं आया, वो एक फ्रेम को यूं और यूं चल आगे पीछे करके देखते हैं, क्योंकि संदेह होता है। वो एक एक फ्रेम होता है, तो वीडियो में भी एक एक फ्रेम ही बनता है। क्यों? प्रत्येक अर्थ के लिए यानी क्रिया के प्रत्येक एक छोटे से भाग के लिए एक अलग अलग चित्र है वहां पर। प्रत्यर्थ नियत बुद्धि है, ऐसे ही हमारे ज्ञान में है, प्रत्येक अर्थ के लिए नियत बुद्धि होती है। जब ये सिद्ध हो गया तो जो तीर छोड़ा गया था और चलने से लेकर के रुकने तक का जो काल है उसका, तीर का, उसमें भिन्न भिन्न अर्थ थे, और जितना क्रिया का संतान था उतने ही बुद्धियां भी बनी है हमारी लगातार। तो ये तो चलायमान वस्तुओं के लिए कहा, जो सूत्र में कहा था कर्म के अनवस्थित होने से। अनवस्थित कर्म का भी ग्रहण हम बुद्धि से कर लेते हैं, और आगे कहा अवस्थित ग्रहणे च अल्प विराम, और जो चीज अवस्थित है, जैसे घड़ा रखा हुआ है अवस्थित है, वहां भी ऐसा ही होता है। अवस्थित ग्रहणे च, वहां कैसे पता लगता है? व्यवधीयमान से प्रत्यक्ष निवृत्ते है, व्यवधीयमान के प्रत्यक्ष का की निवृत्ति हो जाने से। जैसे घड़ा सामने है, तीर में तो हमें पता लगा कि भाई अलग अलग क्षण में अलग अलग चित्र बने, लेकिन जो घड़ा रखा हुआ है उसमें अलग अलग चित्र बन रहे हैं या एक ही चित्र बन रहा है, एक ही ज्ञान हो रहा है, इसका भी हमारे को पता नहीं लग रहा है। तीर में पता लग रहा है, क्रिया में पता लग रहा है, क्योंकि वहां क्रिया संतान है तो बुद्धि संतान भी होगा, लेकिन वस्तु स्थिर रखी हुई है तो क्या करेंगे? तो अभी संदेह है इसमें, अभी संदेह है कि ये जो स्थिर का ज्ञान हो रहा है, बस वो स्थिर एक ही बार हो रहा है। मान लीजिए मैं एक घड़े को 5 मिनट तक देखता हूं, तो उन 5 मिनट में एक ही ज्ञान उत्पन्न हुआ है, अथवा तीर के समान हर क्षण में नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा था उस पूरे 5 मिनट के काल में, हर क्षण नया नया ज्ञान उत्पन्न हो रहा था, क्या हो रहा था यह भी संदेह है। तो ये कह रहे हैं क्योंकि जो व्यवधीयमान है, यानी जिसका व्यवधान हमने किया है घड़े का, बीच में कुछ ले आए, कपड़ा ले आए, उससे प्रत्यक्ष की निवृत्ति हो जाने से। घड़ा सामने है, उसका प्रत्यक्ष कब तक है? जब तक कोई व्यवधान ना आ जाए। जैसे ही व्यवधान आया, प्रत्यक्ष समाप्त। इसका मतलब है कि हर क्षण प्रत्यक्ष हो रहा है, स्थिर वस्तु का भी जो प्रत्यक्ष हो रहा है वो हर क्षण हो रहा है, क्योंकि व्यवधान के आते ही वो समाप्त हो गया और व्यवधान के हटाते ही फिर एकदम प्रारंभ हो गया। इसको दूसरे ढंग से देखें, दीपक जल रहा है, दीपक का प्रकाश यहां तक आ रहा है, तो दीपक का प्रकाश लगातार आ रहा है या एक बार आकर के बस वो स्थिर बना हुआ है? जैसे कि मैं किसी डंडे को उठा करके और इस श्वेत पटल पे लगा दूं दूर से एक डंडा, वो डंडा लगातार तो नहीं आ रहा है, स्थिर है ना बना हुआ, मैंने भी हाथ से पकड़ रखा है और डंडा भी जो का तू स्थिर है। अब वो दीपक जला हुआ है और यहां प्रकाश आ रहा है, तो क्या वो प्रकाश स्थिर है जैसे डंडा स्थिर था? हर क्षण प्रकाश आ रहा है, कैसे पता लगा? यूं तो हमको आता हुआ तो नहीं दिख रहा है ना, प्रकाश आता हुआ दिख रहा है क्या? दीपक जल रहा है वो स्थिर है, प्रकाश यहां लगातार बना हुआ है, आना जाना हमारे को कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन आने जाने का बोध कैसे होगा? जैसे ही हम व्यवधान लाएंगे इधर छाया पड़ जाएगी श्वेत पटल पे, जैसे ही ये हटाया छाया हट जाएगी, फिर प्रकाश आ जाएगा। यानी छाया का व्यवधान होना या ना होना या दीपक का दिखना ना दिखना अपनी आंखों के सामने रखेंगे तो इससे क्या पता लग रहा है? कुछ गतिशील है, हर क्षण नया आ रहा है। दीपक का जो प्रकाश इस श्वेत पटल पर आ रहा है ये हर क्षण नया आ रहा है। अभी जो सूर्य का प्रकाश आ रहा है, ये जो हमें श्वेत पटल या कोई भी हम एक दूसरे को बिल्कुल स्थिर लगातार देख रहे हैं, उसमें प्रकाश हर क्षण आ रहा है। इसी समय अगर सूर्य बंद हो जाए, इसी समय दिखना बंद हो जाएगा, फिर सूर्य चलेगा फिर दिखाएगा। जैसे अंधेरे में प्रकाश को जलाओ तो एकदम दिखता है, बंद करो तो समाप्त हो जाता है, दिखता नहीं है। इससे पता लगता है कि हर क्षण जान हो रहा है। तो ये कह रहे हैं कि जो स्थिर वस्तु भी है घटा दी भी, दीपक को हटा दो, सूर्य को हटा दो और गतिशील कर्म को भी हटा दो, अब जो स्थिर वस्तु है, प्रश्न ये है कि इसको जो हमारा ज्ञान हो रहा है वो एक स्थिर ज्ञान हो रहा है या हर क्षण नया ज्ञान हो रहा है? तो कह रहे हैं कि इस व्यवधान से व्यवधीयमान होने पर, जो व्यवधीयमान है जिसका व्यवधान हो रहा है, जिसको व्यवहित किया गया है छुपाया गया है, उसके प्रत्यक्ष का अभाव हो जाए निवृत्त हो जाने से, जैसे ही व्यवधान आया प्रत्यक्ष समाप्त, जैसे ही व्यवधान आया प्रत्यक्ष समाप्त उसका। इससे पता लगता है कि स्थिर वस्तुओं का भी जो ज्ञान हो रहा है यानी बुद्धि उत्पन्न हो रही है वो भी लगातार नई नई नई नई उत्पन्न हो रही है, एक ही स्थिर नहीं है वो। ठीक है, इसी को खोल रहे हैं। अवस्थिते च कुंभे गृह्य माणे संताने नैव बुद्धिर्वर्तते। अवस्थित कुंभ के गृहित होते हुए भी संतान से ही बुद्धि रहती है, बुद्धि क्रमशः ही उत्पन्न होती है। प्राक व्यवधानात, व्यवधान के पहले पहले तक लगातार क्रम से ही होती रहती है। तेना, अल्प विराम हो गया, प्राक व्यवधानात तेन व्यवहिते प्रत्यक्षम ज्ञानम निवर्तते। तो इस कारण से व्यवहित होने पर प्रत्यक्ष ज्ञान हट भी जाता है, इसलिए इससे क्रम का पता लगता है। और कालांतर अवस्थाने तो यदि ये माने कि बुद्धि दीर्घ काल तक स्थिर रहती है, क्षण स्थायी नहीं है, दीर्घ काल तक स्थिर रहती है, यदि ऐसा माने तो बुद्धिर दृश्य व्यवधाने भी प्रत्यक्षम अवतिष्ठेत। बुद्धिर कालांतर अवस्थाने तो बुद्धे, बुद्धि के कालांतर अवस्था ही अगर मानने पर, जो दूसरा पक्ष था, तब तो दृश्य का व्यवधान होने पर भी प्रत्यक्ष रहना चाहिए। अर्थात जैसे ये व्यवधान आया, व्यवधान के आते ही प्रत्यक्ष समाप्त हो रहा है, यदि ये बुद्धि स्थिर रहती तो व्यवधान के आने पर भी दिखनी चाहिए थी, बुद्धि होनी चाहिए थी अगर स्थिर रह रही थी तो। जैसे देखा और देखने के बाद में जो ज्ञान है वो बना रहेगा, अगर बना रह रहा है तो व्यवधान के आने पर भी तो रहना चाहिए था, क्योंकि ज्ञान तो हो चुका है, ज्ञान तो हो चुका है और ज्ञान अवस्थित है, तो व्यवधान के आने पर भी वो प्रत्यक्ष बना रहना चाहिए था, लेकिन वो प्रत्यक्ष नहीं रहता, व्यवधान के आते ही प्रत्यक्ष समाप्त। इससे पता लगता है कि जो ये प्रत्यक्ष ज्ञान हो रहा है वो हर क्षण में नया नया नया नया नया हो रहा है, अनवस्थित है। आगे स्मृतिश्च, अच्छा बोलो। ये बात तो समझ में आ गया, ऊपर जो प्रश्न पूछा था ये पूछा था कि ये उत्पन्न अपवर्जनीय है या कालांतर स्थित रहने वाली है, तो बुद्धि का खंडन नहीं करके केवल प्रत्यक्ष का खंडन करे, ज्ञान तो और भी अभी प्रत्यक्ष में बता रहे हैं कि जो प्रत्यक्ष में ज्ञान उत्पन्न होता है ना, यदि ज्ञान अवस्थाई होगा तो प्रत्यक्ष में भी अवस्थाई होगा, स्थिर होगा, ठीक है। किसी भी एक ज्ञान में ये दिखा सकते हैं। अगर कोई दूसरा कहने लगे नहीं ये आपने प्रत्यक्ष में दिखा दिया लेकिन अनुमान और शब्द में तो स्थिर रहता है, वो करेगा सिद्ध, करे बताए वो अगर कर सकता है तो। उसने तो सामान्य रूप से अगर कोई कह रहा है ज्ञान अवस्थित रहता है, मतलब सारा ज्ञान सभी प्रमाणों से होने वाला ज्ञान, वो ऐसा थोड़ा ना कह रहा था कि नहीं प्रत्यक्ष का तो अस्थिर रहता है लेकिन बाकी का स्थिर रहता है, ये प्रतिज्ञा नहीं थी उसकी। इसकी प्रतिज्ञा ज्ञान यानी ज्ञान मात्र, बुद्धि मात्र अवस्थित रहती है, तो किसी भी ज्ञान को लेकर के खंडित करेगा तो हो जाएगा। तो प्रत्यक्ष के अंदर इन्होंने घटा के बता दिया। तो जैसे इसमें प्रत्यक्ष के अंदर घटा के बता दिया, तो मैं यहाँ से पाठ पढ़ के जाऊंगा, मुझे ज्ञान है तो वो ज्ञान तो मैं काफी लंबे, अभी आगे पढ़ो पाठ, अभी आगे आ रहा है ना ये विषय भी चल रहे, तो आपके मन में जो भविष्य की शंकाएं हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है, आगे देखो क्या कहते हैं। स्मृतिश्च अलिंगम, रुको भी ये कर लो, आज आपकी समस्याएं वैसी समाप्त हो जाएंगी, फिर बचेगी तो पूछ लेना। स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने अल्प विराम, बुद्धि को स्थित मानने पर, अवस्थान मानने पर स्मृतिश्च अलिंगम, स्मृति बिना लक्षण वाली हो जाएगी। यदि बुद्धि को अवस्थित माने तो स्मृति रहेगी नहीं ना, फिर स्मृति को तो मानने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि बुद्धि तो स्थिर है, चल रही है, स्मृति किस बात की, स्मृति किस बात की, स्मृति को मानने की आवश्यकता ही नहीं है। भाई अवस्थित है तो है, अभी लेखनी है, ये माइक है तो है। यो कहते हैं कि अब ये जो बाद में फिर अभी तो बना बना करके रख दिया, अब अगले क्षण में जो माइक का ज्ञान हो रहा है वो स्मृति है, इसकी स्मृति रूप माइक है यहां पर अभी, ऐसा कहते हैं क्या? नहीं तो अवस्थित है, ये श्वेत पटल अवस्थित है यहां पर, चाहे पांच मिनट बाद देखो चाहे एक घंटे बाद देखो, ये अवस्थित है। हम ऐसा नहीं कहते कि इसकी स्मृति है, ये अवस्थित है। ऐसे ही यदि बुद्धि अवस्थित होती तो स्मृति वाली तो बात रहती ही नहीं, खत्म बात है। जब जब हमारे को ज्ञान हो रहा है, एक घंटे बाद भी हम ज्ञान करते हैं, उसको स्मृति थोड़ा ना कहते, वो कहते वो तो है बस, उसकी स्मृति क्या है। बोले तो इनका देहांत हो गया, अब ये कैसे हो गए, स्मृति शेष हो गए हैं। और जो अवस्थित है, मेरे को कोई कहने लगे कि ये स्मृति शेष हो गए हैं, बोले वो तो अवस्थित है, स्मृति शेष तो वो होता है जो ना रहे, जो है उसकी वो स्मृति शेष तोड़ना होता है। तो बुद्धि है तो उसकी स्मृति तोड़ना आएगी, वो तो प्रत्यक्ष है। स्मृति शेष का मतलब मात्र स्मृति बची है उसकी, उसका अस्तित्व समाप्त हो चुका है। तो ये कह रहे हैं स्मृतिश्च अलिंगम बुद्धि अवस्थाने, बुद्धि को अगर आप अवस्थित मानोगे तो ये स्मृति लक्षण रहित हो जाएगी, चिन्ह रहित हो जाएगी, यानी स्मृति रहेगी ही नहीं, स्मृति नाम का कोई चीज नहीं रहेगी। फिर संस्कारस्य बुद्धिजस्य स्मृति हेतुत्वात्, क्योंकि बुद्धिजस्य संस्कारस्य, बुद्धि से उत्पन्न जो संस्कार है उसके स्मृति का हेतु होने से। स्मृति किसे कहते हैं? बुद्धि से उत्पन्न जो संस्कार था उस संस्कार से ये स्मृति उत्पन्न हुई है, अवस्थित होना है। जैसे रिकॉर्डर आदि में हम इसमें आवाज को संग्रहित करते हैं कैसेट में या तो यंत्र में, और वो जो आवाज बोली थी, ध्वनि थी, वो थोड़ा है, बोले वो उसमें अवस्थित है, अवस्थित है, वो फिर सुन भी लेते हैं, बोले है इसमें आवाज, ये स्थूल कथन है, वास्तव में आवाज थोड़ा है उसमें, उस ध्वनि जन्य संस्कार वहां पर है, उस संस्कार से फिर से वैसी ही ध्वनि उत्पन्न होगी। तो जो हमारे को बुद्धि या ज्ञान होता है उसकी उसका संस्कार पड़ता है, ज्ञान उत्पन्न हुआ वो है वृत्ति, और उस वृत्ति का संस्कार बना, और उस संस्कार से फिर स्मृति आ रही है, वो फिर एक वृत्ति है। तो ज्ञान अवस्थित नहीं रहता, ज्ञान का संस्कार अवस्थित रहता है, और जब जब हमारे को याद आता है फिर पुराना, तो वो उसकी स्मृति होती है संस्कार की। ज्ञान नहीं है, अवस्थित है, ये मोटी भाषा में कहते हैं कि मेरे को ज्ञान है, 10 साल से मैं जानता हूं, तो मोटी भाषा का प्रयोग है। आप कहें यहां से पढ़ के कमरे में गया तो वहां जो ज्ञान हो रहा है वो ज्ञान अवस्थित नहीं है, वो ज्ञान अवस्थित नहीं है, ज्ञान का संस्कार था, उस संस्कार से आप स्मृति ले रहे हो, फिर से वो हो रहा है। ठीक है, ये इनका अंतर है। तो वो जो ज्ञान है बोध हो रहा है वो अवस्थित नहीं रहता, वो तो क्षण स्थायी रहता है, घड़े के समान देर तक रहने वाला नहीं है वो, ये अंतर कर रहे हैं। आगे इसी को खोल रहे हैं, ये वार्तिकता। यश्च मन्येता अवतिष्ठते बुद्धि ही, अल्पविराम, जो ये मानता है कि बुद्धि तो स्थित रहती है, तो कहते हैं दृष्टा ही, क्यों, उसका हेतु है दृष्टा ही बुद्धि विषय स्मृति, क्योंकि बुद्धि के विषय में स्मृति देखी जाती है, यदि वो बुद्धि ज्ञान नहीं होता तो स्मृति कहां से आती, ये कोई प्रश्न करें। तो कहते हैं साच बुद्धौ अनित्यायाम कारणाभावात् न स्यादिति, और साच मतलब सा स्मृति, बुद्धि अगर अनवस्थित हो तो कारण का भाव होने से वो नहीं होनी चाहिए। पूर्व पक्षी क्या कह रहा है, बुद्धि स्थित है क्योंकि स्मृति होती है, यदि बुद्धि अवस्थित नहीं होती तो स्मृति नहीं होती, क्योंकि कारण का भाव होने से कार्य का भाव होना चाहिए, आप वाला हेतु है, स्मृति आ रही है इसका मतलब है ज्ञान है अंदर, बिना कारण के कार्य नहीं हो सकता, ऐसा यदि कोई कहे तो उसका उत्तर है तद इयम अलिंगम, ये जो ये लक्षण रहित है, उचित नहीं है। क्यों, तद इयम, इयम मतलब इयम स्मृति, कस्मात बुद्धि जो ही संस्कारो गुणांतरम स्मृति हेतु न बुद्धि रीति, स्मृति का हेतु बुद्धि जन्य संस्कार है जो कि गुणांतर है, बुद्धि से भिन्न एक गुणांतर है स्मृति, स्मृति और बुद्धि एक नहीं है, स्मृति अलग गुण है और बुद्धि अलग गुण है। तो बुद्धि जो ही संस्कार, बुद्धि से उत्पन्न होने वाला संस्कार जो कि गुणांतर है, ये स्मृति का हेतु है न बुद्धि रीति, बुद्धि ज्ञान स्मृति का हेतु नहीं है, संस्कार बुद्धि का हेतु है, इसलिए बुद्धि तो नष्ट होने वाली है। आगे पूर्व पक्षी को यदि ऐसा कहे हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, बोले इसमें कोई आपने हेतु तो दिया ही नहीं, कि जो स्मृति होती है वो संस्कार से होती है बुद्धि से नहीं होती, बोले तो आपका कथन मात्र है, हेतु क्या है इसमें। वो दूसरा ये भी तो कह सकता है कि स्मृति हुई है ये बुद्धि से ही हुई है, आप कह रहे हो कि नहीं बुद्धि से नहीं, बुद्धि जन्य संस्कार से ये स्मृति आई है, हेतु क्या दिया आपने इसमें, तो बोले तो आपने हेतु नहीं दिया, तो हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, अगर आप कोई ऐसा कहे तो उसका उत्तर दे रहे हैं बुद्धि अनवस्थानात प्रत्यक्षत्व स्मृति अभाव, बुद्धि अवस्थानात, बुद्धि के अवस्थान होने पर, अब उस पर दोष दिखाते हुए कह रहा है अभी हमसे, यदि बुद्धि को स्थित माना जाए तो प्रत्यक्ष होने पर स्मृति का अभाव हो जाएगा, स्मृति कभी नहीं आएगी। यदि आप स्मृति को मान रहे हो तो स्मृति क्यों मान रहे हो, ये स्मृति आपके उस बुद्धि से ज्ञान से भिन्न क्या चीज है। उस पक्ष में पूर्व पक्षी के मत में बुद्धि स्थित है, तो बुद्धि स्थित है तो ये स्मृति क्या चीज है उससे भिन्न, आपके पक्ष में तो स्मृति नाम की कोई चीज ही नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो बोध ही तो है, आपको प्रत्यक्ष हो गया उस वस्तु का, प्रत्यक्ष हो गया और प्रत्यक्ष है, और बाद में कभी भी एक घंटे दो घंटे साल दो साल बाद में जब हम बोध बना रहेगा, क्योंकि ज्ञान तो अवस्था ही रहता है, चिर अवस्था ही रहता है, और फिर हमारे को ज्ञान हो रहा है इसका मतलब है वो ज्ञान बना हुआ था। तो बोले अगर वो ही ज्ञान बना हुआ है और वो ही ज्ञान है तो स्मृति क्या चीज है आपके मत में, स्मृति तो कोई चीज ही नहीं है क्योंकि वो ज्ञान ही बना हुआ है अभी तो, लेकिन स्मृति होती है आपके मत में भी, आप अगर इस ज्ञान को स्थिर मानोगे तो स्मृति आपके पक्ष में रहेगी ही नहीं, लेकिन वो पूर्व पक्षी स्मृति को तो मान रहा है, स्मृति मान रहे हो तो इसका मतलब है ये ज्ञान से बोध से बुद्धि से भिन्न कोई चीज है, और भिन्न है तो कैसे आ गई उस बुद्धि से, बुद्धि तो अनवस्थित थी चली गई, ये स्मृति कहां से आ गई, तो बीच में संस्कार को मानना होता है, उसकी छाप पड़ी हुई है और उससे फिर एक स्मृति हुई। यद्यपि स्मृति भी एक ज्ञान है बोध है, लेकिन ये वो ज्ञान नहीं है जो प्रत्यक्ष हुआ था, हमें पता रहता है कि ये स्मृति है, ये प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, जिसका हमने प्रत्यक्ष ज्ञान किया उसको जब हम दोबारा याद करते हैं तब ये नहीं देख करते कि ये इस समय भी प्रत्यक्ष हो रहा है, जैसा प्रत्यक्ष के समय बोध हो रहा था वैसा ही स्मृति के समय बोध नहीं होता है, ये हमें पता रहता है। ये जो प्रत्यक्ष, ये जो स्मृति हो रही है, ये प्रत्यक्ष की स्मृति हो रही है, यानी प्रत्यक्ष जन्य ज्ञान की स्मृति हो रही है। एक प्रत्यक्ष के समय जो ज्ञान होता है, एक प्रत्यक्ष ज्ञान की बाद में स्मृति होती है, दोनों में हमें भिन्नता पता लगती है, दोनों भिन्न भिन्न है। इसका मतलब है ज्ञान और स्मृति अलग अलग है, और स्मृति अगर आप मानोगे तो इसका मतलब है ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है। इस समय तो कहां गई वो नष्ट हो गई, और वो नष्ट हो गई तो स्मृति कहां से आ गई, ये प्रश्न खड़ा होता है। तो संस्कार उसका पड़ता है। भाष्य है, यावत अवतिष्ठते बुद्धि तावत असौ बोद्धव्यार्थ प्रत्यक्ष। जब तक बुद्धि अवस्थित रहती है, जैसे अभी हम किसी को देख रहे हैं, बुद्धि अवस्थित है, यद्यपि हर क्षण में हो रही है अवस्थित, लेकिन अवस्थित है। जब तक बुद्धि अवस्थित रहती है तब तक वह बोद्धव्य अर्थ प्रत्यक्ष रहता है। अल्पविराम, प्रत्यक्ष च स्मृति अनुपपन्ना ही, और जिस समय प्रत्यक्ष होता है उस समय स्मृति थोड़ा ना होती है। अभी आप और हम एक दूसरे को प्रत्यक्ष देख रहे हैं तो बोले यूं कहते हैं कि मैं आपकी स्मृति कर रहा हूं, स्मृति करेंगे तो भिन्न विषय की स्मृति करेंगे। मैं कहूं कि आपने ये वस्त्र पहन रखा है या आपके हाथ में लेखनी है, बोले मैं इसकी स्मृति कर रहा हूं, प्रत्यक्ष है उसकी स्मृति थोड़ा ना होती है। यदि वो ज्ञान अवस्थित है तो आपकी स्मृति नहीं कहला सकता, वो प्रत्यक्ष को कभी भी स्मृति नहीं कहते हैं। तो इसलिए ज्ञान क्षणिक है, समाप्त हो जाता है। जैसे अभी संस्कार को मान रहे हैं अवस्थित, जैसे बुद्धि को मानने में क्या दोष बताएंगे? बुद्धि को अवस्थित माना तो स्मृति नहीं है, स्मृति नाम की तो कोई चीज नहीं रहेगी ना, क्यों? बुद्धि तो अवस्थित है ही। जिस समय, देखो यही बताया इन्होंने, जिस समय अवस्थित है उस समय स्मृति हो रही है, ये ज्ञान नहीं होता है कभी भी। मैं इस माइक को देख रहा हूं तो ये अवस्थित है, और इस समय मैं कभी नहीं कह सकता कि मैं इसको स्मरण कर रहा हूं। हाँ, इसकी दूसरी चीजें स्मरण कर सकता हूं कि इसको मैंने कब खरीदा था, यहां कब लगाया था, वो भिन्न बात हो गई। लेकिन जिसको प्रत्यक्ष कर रहे हैं उस समय वो जो बोध हो रहा है उसको हम स्मृति कभी नहीं कह सकते। अर्थात बोध या बुद्धि और स्मृति दोनों साथ साथ नहीं रह सकते। जिस बोध की यहां पर प्रत्यक्ष जन्य बोध की बात कर रहे हैं, जहां ये व्यभिचार दिखाना चाह रहे हैं, तो प्रत्यक्ष बोध और स्मृति दोनों एक साथ नहीं रह सकते। और प्रत्यक्ष बोध के साथ अगर स्मृति हमारे को लग रहा है तो वो भिन्न चीज की होगी, भिन्न विषय वाली होगी, उस वस्तु से संबंधित किसी अन्य गुणधर्म की क्रिया की जुड़ी हुई स्मृति होगी, जो भूतपूर्व, जो भूत पहले हो चुके प्रत्यक्ष की स्मृति होगी। तो क्या दोष आएगा? जो इन्होंने कहा, यदि आप बोध को ही अवस्थित, बुद्धि को ही अवस्थित मानोगे तो स्मृति आपके पक्ष में बन नहीं सकती है, स्मृति हो ही नहीं सकती, स्मृति नाम की चीज ही नहीं है, वो तो फिर प्रत्यक्ष ही है आपका हमेशा। जब जब आपको स्मृति आएगी वो क्या कहलाएगा? बोध ही कहलाएगा, स्मृति नहीं हो, स्मृति तो आपके पक्ष में ठहरेगी ही नहीं, बोध ही रहेगा सदा। और यही बात अनुमान और शब्द पे भी लगा लीजिए, वहां भी स्मृति शब्द आप प्रयोग नहीं कर सकते। शब्द के समय, शब्द ज्ञान के समय जो बोध हो रहा है हमारे को उस अर्थ विशेष का, और उसके बाद में फिर हम एक घंटे बाद में करते हैं कि उसने मेरे को ये बताया था, बोला था, और उस समय मेरे को ये ज्ञान हुआ था। अब ये शब्द जन्य ज्ञान की भी हम स्मृति करते हैं, ये ज्ञान अलग है, समान है लेकिन अलग है। जिस समय साक्षात शब्द से ज्ञान हो रहा होता वो उस समय का बोध अलग है कि मैं अभी शब्द से जान रहा हूं अभी वर्तमान में, और एक बाद में कि हां मैंने उस पुस्तक को पढ़ा था और उसमें ये बात लिखी थी या उन्होंने ये बोला था। अब जो हम उस शब्द की, शब्दार्थ की स्मृति कर रहे हैं, ये अलग ज्ञान है। और यही अनुमान में लगा लीजिए, अनुमान में अभी धुएं को देख के अग्नि का ज्ञान हो रहा है, इस समय जो ज्ञान बोध हो रहा है ये यदि अवस्थित रहे जू का तू, तो ये नहीं कह सकते मैंने एक घंटे पहले धुआं देखा था, शायद यहां आग लगी थी, भूतकाल का नहीं हो सकता। ये एक बहुत बड़ा प्रमाण दिया ना इन्होंने, ये हेतु प्रस्तुत किया। फिर बोध न होना विनाश का हेतु कैसे बनेगा? बोध न होना, किसका बोध न होना? जो ज्ञान बता रहे कि अभी बोध नहीं हो रहा है, स्मृति नहीं, स्मृति हो रही है, स्मृति हो रही है, स्मृति है, स्मृति जब जब प्रत्यक्ष ज्ञान होता है, बोध होता है, उस समय स्मृति नहीं ठहरती है। उसका कोई अपवाद आप बता दो, इन्होंने सिद्धांत प्रकट कर दिया प्रत्यक्ष हो रहा है उस समय आप ये जान नहीं रखते कभी भी कि स्मृति कर रहा हूं मैं इसकी, मैं आपको देख रहा हूं और बोले मैं आपको स्मरण कर रहा हूं। आप नहीं हो तो मैं कमरे में बैठा हुआ कि जी आपका स्मरण कर सकता हूं, लेकिन आप सामने हो तो मैं यूं नहीं कह सकता मैं आपका स्मरण कर रहा हूं। ठीक है, इसको साधना में भी लगा लो, परमात्मा का स्मरण करते हैं, परमात्मा का स्मरण करते हैं उस समय प्रत्यक्ष होता है या अप्रत्यक्ष होता है बताओ? अप्रत्यक्ष होता है तभी स्मरण करते हैं, और जिस समय प्रत्यक्ष हो रहा हो उस समय यूं कहते हैं कि परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं मैं। ऐसे कहेंगे क्या कभी जिस समय आप परमात्मा का प्रत्यक्ष कर रहे हो और बोले मैं परमात्मा का स्मरण कर रहा हूं? वाकई नहीं घटेगा, संभव ही नहीं है ये। वो तो कहेगा मैं प्रत्यक्ष कर रहा हूं, ईश्वर का आनंद ले रहा हूं, प्रत्यक्ष कर रहा हूं। और स्मरण कर रहे हैं इसका मतलब है प्रत्यक्ष नहीं है, शत प्रतिशत है ये, एकदम अटल है। और स्मरण कैसे करते हैं परमात्मा का, हम कैसे करते हैं? शब्द को बोलते हैं, ओम बोलेंगे, कोई मंत्र बोलेंगे, परमात्मा के विभिन्न गुणों को बोलेंगे। यदि हम शब्द को बोल रहे हैं और उससे परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं तो इसका मतलब है प्रत्यक्ष नहीं है। यदि हम मंत्र बोलते हुए परमात्मा के विभिन्न गुण धर्मों को अभी स्मरण कर रहे हैं, शब्द के माध्यम से जान रहे हैं, क्योंकि शब्द आएगा तो उसका अर्थ भी आएगा, क्योंकि हमने शब्दार्थ संबंध जोड़ रखा है। ईश्वर के सपर्यगा शुक्रम अकायम अव्रणम इत्यादि जब हम बोल रहे हैं, उन शब्दों को बोलते हुए जब हम परमात्मा को का ध्यान कर रहे हैं, वो स्मरण है, स्मृति वृत्ति है। वो शब्द के साथ अर्थ का संबंध हम बना चुके हैं पहले, इस शब्द का ये अर्थ है। अब हम ध्यान के समय जब उसको बोल रहे हैं तो क्या चल रही है? स्मृति चल रही है, और स्मृति चल रही है तो प्रत्यक्ष नहीं। इसलिए समाधि के अंदर योग दर्शन में भी जो आता है, शब्द की निवृत्ति हो जाती है वहां पर उस प्रत्यक्ष में, स्मृति की भी निवृत्ति हो जाती है। स्मृति के निवृत्त होने पर ही समाधि लगती है, प्रत्यक्ष होता है। यदि स्मृति आ रही है तो वो वृत्ति है, वो प्रत्यक्ष नहीं है। समाधि के लक्षण ये दे रखा है वहां पर योग दर्शन में, जो विभिन्न समाधियां हैं, स्मृति निवृत्त होने पर, स्मृति निवृत्तऊ स्मृति नहीं रहेगी। क्यों नहीं रहेगी? प्रत्यक्ष हो रहा है वहां पर। तो वही बात यहां पर भी है, इससे भी यही सिद्ध होता है, प्रत्यक्ष है तो स्मृति नहीं है, और स्मृति हो रही है तो प्रत्यक्ष यानी वो बुद्धि नहीं है। अभी दोनों एक साथ नहीं हो सकते। तो चूंकि हम स्मृति करते हैं, अब इसको खंडन इस ढंग से इन्होंने किया, यदि बुद्धि अवस्थित रहती तो स्मृति नाम की चीज आपके पक्ष में नहीं घट सकती थी। अब वो बुद्धि किसी से भी, किसी भी प्रमाण से हो, तीनों में से, चारों में से, आप स्मृति को नहीं कह सकते। लेकिन स्मृति को आप भी मानते हैं, प्रत्यात्म वेदनीय है, स्मृति का आप खंडन नहीं कर सकते। इससे पता लगता है कि बुद्धि अवस्थित नहीं रहती है, अनित्य तो है मानते हैं, लेकिन घटवत अवस्थित है, दीर्घ काल तक है, ऐसा नहीं मान सकते। ये इनका तर्क है, युक्ति है। ये सब मान लेते हैं, जैसे संस्कार को मान रहे हैं, ज्ञान से, अन्य ज्ञानों से उस ज्ञान का अभिभव हो गया है। किस ज्ञान का? जो वर्तमान प्रत्यक्ष जान रहे थे उससे जो अब आगे वो जानेंगे उस ज्ञानों से उसका अभिभव हो गया है। जिस प्रकार पुस्तकें रखी होती है उसके नीचे पतली पुस्तक दब गई, अन्य पुस्तक हटाने के ढूंढ सकते हैं, इस प्रकार स्मृति के द्वारा इसको ढूंढ सकते हैं। अवस्थित को ढूंढ रहे हैं जी, अवस्थित को फिर से देख रहे हैं जैसे पुस्तक, तो पुस्तक ये तो हमारे को पता लगता है कि अवस्थित है, पहले से थी यहां पर। देखो इन्होंने पहले जो गति का उदाहरण दिया, दीपक का उदाहरण दिया, ऐसे पता लगता है कि नया नया उत्पन्न हो रहा है। पीछे बता चुके हैं आवरण के आते ही वो समाप्त हो जाता है। ढूंढने की बात तो बाद की है कि वे किताब के नीचे किताब रखी है गई, हमें पता नहीं, और बाद में इधर उधर देखा तो मिल गई। इन्होंने क्या उदाहरण दे दिया था? अवस्थित वस्तु को हम देख रहे हैं और जैसे ही व्यवधान आया उसी समय समाप्त हो गया। अभी कहां वो पुस्तक नीचे छुप गई है, वो तो वहीं पर ही थी ना, अभी अभी अभी तो देख रहे थे हम। ये कैसे समाप्त हो गया, प्रत्यक्ष कैसे समाप्त हो गया, प्रत्यक्ष की कैसे निवृत्ति हो गई उसी समय, अभी तो दबी नहीं है ना किसी भी दूसरे ज्ञान के बीच में। भाई हमने कई दिनों तक कुछ और पढ़ा लिखा, वो छुप गई, बात महीनों साल भर हो गए, अब याद नहीं आ रही है, कहीं दबी पड़ी होगी, ऐसा नहीं। उसी समय एकदम आवरण के आते ही उसका प्रत्यक्ष समाप्त हो जाता है, ये इस बात का सूचक है कि दबी अभी कुछ नहीं है, अभी अभी तो थी, बनी रहनी चाहिए थी यदि अवस्थित होता है, लेकिन इससे पता लगता है कि अवस्थित नहीं है। उस सब पृष्ठभूमि के आधार पर फिर ये भी बोल रहे, केवल यूं कल्पना नहीं करेंगे, अगर हम कुछ कहते हैं क्यों ना ऐसा मान लें तो उसके लिए हमारे को प्रमाण देना होगा, युक्ति देनी होगी कुछ, तब तो मान सकते हैं। आगे देखिए इसका, इसके ऊपर पूर्व पक्षी कह रहा है, ये सिद्धांत ने अपनी बात रख दी, प्रतिपादन कर दिया, सूत्र में जो था उसके अतिरिक्त भी कुछ अलग ढंग से वात्स्यायन जी ने उसको समझा दिया, बता दिया। पूर्व पक्षी कह रहा है अव्यक्त ग्रहणम अनवस्थायित्वात् विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहणवत्। विद्युत संपाते, विद्युत गिरती है जब, या विद्युत चमकती है अचानक, उस समय में रूप अव्यक्त ग्रहणवत्, अव्यक्त रूप के ग्रहण के समान, जिस समय बिजली चमकती है कुछ देर के लिए और चली जाती है रात को अंधेरे में, तो हमें वस्तुओं का ज्ञान स्पष्ट होता है, अस्पष्ट होता है, व्यक्त अव्यक्त, अव्यक्त होता है, एक धुंधली सी जानकारी होती है, इतनी देर में कि हमारा चित्र भी नहीं बनता, हम कुछ समझ पाए उससे पहले तो बिजली चली चमकी और गई, बस चमकी और गई एकदम से, देर तक चमक रही है वो अर्थ वो नहीं लेना, बस एक क्षण आई एक क्षण में और एकदम चली गई। उस समय में भी ज्ञान तो होता है लेकिन अव्यक्त ज्ञान होता है। ये कह रहा है पूर्व पक्षी अनवस्थायित्वात्, विद्युत संपात के अनवस्थायी होने से, क्योंकि विद्युत का संपात चमकना स्थायी तो रहता नहीं है, आया और गया आया और गया, उसके होने पर जैसे रूप का अव्यक्त ग्रहण होता है, यदि बुद्धि अनवस्थायी हो तो सदा अव्यक्त ही ज्ञान होना चाहिए, अस्पष्ट ही ज्ञान होना चाहिए, लेकिन हमारे को तो स्पष्ट ज्ञान होता है। अव्यक्त ग्रहणम, हर वस्तु का ज्ञान अव्यक्त होना चाहिए, यदि बुद्धि अनवस्थाई है तो जैसे विद्युत अनवस्थाई होने से अव्यक्त ज्ञान होता है, ऐसे ही हमें भी सब वस्तुओं का अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए, लेकिन व्यक्त ज्ञान होता है एकदम स्पष्ट पता लगता है, देखो ये है, और खूब अच्छी तरह लगता है कि हाँ ये पेड़ है मेरे घर के सामने या पास में, खूब पक्का है हमारे को, इसमें पत्ते आ गए हैं, पत्ते गिर रहे हैं, फूल आ गए हैं, सब कुछ स्पष्ट ज्ञान होता है, व्यक्त ज्ञान होता है, इससे पता लगता है कि बुद्धि अवस्थित है। अनवस्थित होती तो अनभिव्यक्त ज्ञान होता, अव्यक्त ज्ञान होता, ये दोष दिखा रहे हैं। यदि उत्पन्नाप वर्गिणी बुद्धि ही, यदि बुद्धि उत्पन्न और नष्ट होने वाली है, उत्पन्न हुई और बस नष्ट हो गई, तो प्राप्तम अव्यक्तम बोद्धव्यस्य ग्रहणम, तो फिर बोद्धव्यस्य ग्रहणम अव्यक्तम प्राप्तम, जो बोद्धव्य ग्रहण है, बोद्धव्य जानने योग्य है, उसका जो ग्रहण है यानी ज्ञान है वो अव्यक्त प्राप्त होने लगेगा, यानी प्रसक्त हो जाएगा, दोष आएगा, ये अव्यक्त होना होने लगेगा, अव्यक्त होना चाहिए फिर तो। कैसे, यथा विद्युत संपाते वैद्युतस्य प्रकाशस्य अनवस्थानात् अव्यक्तम रूप ग्रहणमिति, जैसे विद्युत के गिरने पर विद्युत प्रकाश के अनवस्थित होने से रूप का ग्रहण अव्यक्त होता है, लेकिन व्यक्तम तो द्रव्याणाम ग्रहणम, लेकिन हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि रूपों का द्रव्यों का ग्रहण तो व्यक्त होता है, स्पष्ट पता लगता है, तस्मात् अयुक्तम एतदिति, इसलिए आपका कथन गलत है कि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी है अनवस्थित है, आपका कथन गलत है, खंडन किया। इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है 44वां सूत्र, हेतुपादानात् प्रतिषेधव्य अभ्यनुज्ञा, भले आपने जो हेतु का उपादान किया था, हेतु का मतलब यहां पर दृष्टांत लेंगे, दृष्टांत आपने जो कथन किया कौन सा दृष्टांत लिया? विद्युत संपात वाला, उस दृष्टांत के कथन से। हेतु तो कोई दिया नहीं था ना उसने, उसके समान ये भी, इसके हो तो ये भी हो जाएगा। तो जो आपने जो दृष्टांत का ग्रहण किया हेतु उपादान से, प्रतिषेधव्य अभिनुज्या, आपका प्रतिषेधव्य जो था उसी को आपने स्वीकार कर लिया, अभिनुज्या हो गई है। जिस चीज का आप खंडन करने चले थे, आपने जो दृष्टांत दिया उसमें उसको स्वीकार कर लिया, जो प्रतिषेधव्य था उसको स्वीकार कर बैठे आप दृष्टांत के अंदर ही। कैसे तो बताएंगे, कैसे तो पकड़ो नैया ये खो गए हो है? खंडन किसका कर रहा था? बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी नहीं है, उत्पन्न होते ही नष्ट होने वाली नहीं, ये कहा था ना। तो अब वो जो बिजली चमकी और वस्तु गई और जो ज्ञान हुआ वो कितनी देर तक है वहां पर? उत्पन्ना पवर की है ना। तो जिस बुद्धि को आप स्थिर करने के लिए, उत्पन्ना पवर्गिणी को खंडित करने के लिए दृष्टांत दे रहे हो, तो उसी प्रतिषेधव्य की अभ्यनिज्ञा कर ली, स्वीकार कर लिया आपने, ये निग्रह स्थान है। अब गलती तो होती है, बिना गलती के कैसे होगा और अगर वो बिल्कुल ठीक रास्ते पे चलेगा तो खंडन कैसे करेगा? अगर वो बिल्कुल सिद्धांति की तरह ही सोच रहा हो तो फिर खंडन करने को हेतु कहां से लाएगा, उदाहरण कहां से लाएगा? सीध सही तो मिल नहीं रहा है। अब कोई ना कोई उदाहरण लेगा तो गलती तो होगी, या तो जाने में होगी या अनजाने में होगी। इसलिए गलत बात को जब भी कोई सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है उसमें कहीं ना कहीं दोष अवश्य मिलेगा, मिल ही जाएगा। और हमारे को क्या सुविधा रहती है जो आर्ष ग्रंथों को मानते हैं, संकुचित दृष्टि वाले हैं, कि हमें वेद और शास्त्र में ये चीज मिल गई कि यहां ये चीज है और हमने मान लिया उसको। अब दूसरा कोई ऐसी बात बोल रहा है जो उसके विपरीत जा रही है, तो वहां गलती अवश्य होगी, ये हमारे को पक्का विश्वास रहता है और हम खोज भी लेते हैं कि इसमें देखा ये गलती है, देखा मिलेगी अवश्य। वेद आदि शास्त्रों के, ऋषियों के ग्रंथों के विपरीत कोई अगर बोल रहा है तो निश्चित रूप से वहां पर गलती है। ये अलग बात है कि हम उसको खोज पाते हैं नहीं खोज पाते, थोड़ा ध्यान देंगे अवश्य मिल जाएगी और उसको हम तत्काल बता सकते हैं देखो ये चीज यहां गलत है, क्योंकि हमें पहले से पता है कि वेद ये कह रहा है, शास्त्र ये कह रहा है और ये गलत बात कह रहा है, तो गलती तो अवश्य है। और दूसरे व्यक्ति जैसे उसने बोला मैंने बोला, तो उसके मन में रहेगा हो सकता है इसकी बात ठीक हो, अब ठीक हो तो अलग दृष्टि से देखेगा, और जब हमारे को ये निश्चय है कि ये तो वेद के विपरीत है तो इसमें दोष तो अवश्य है, ये हमारे को निश्चयात्मक बुद्धि है, बस हमारे को ढूंढना ही तो है। नहीं है तो यहीं पर ही, सुई खो गई यानी है तो यहीं पर ही, और कहीं नहीं है इन्हीं दानों में है, वो वहीं सारी शक्ति लगा देगा, इधर करेगा उधर करेगा 10 बार देखेगा लेकिन ढूंढ निकालेगा नहीं, है तो सही अवश्य, इतना निश्चय है उसको। और जो वेद के विपरीत बोलेगा, कितना भी तर्क कर ले, कितनी भी युक्ति ले आए, अच्छे से अच्छा कितना भी बुद्धिमान हो, वो परिशुद्ध न्याय को प्रस्तुत नहीं कर सकता, वहां त्रुटि रहेगी ही उसकी और पता लग जाएगी हमारे। हाँ, यहाँ पर जैसे पूर्व पक्षी पर आक्षेप किया जा रहा है कि उसने सिद्धांत पक्ष को स्वीकार कर लिया, तो स्वीकार कर लिया, स्वीकार करके कहाँ स्वीकार करा ये कहा, और वो स्वीकार नहीं कर रहा है उसको स्वीकार करवाया जा रहा है कि उसको अगर ये, वो तो जानबूझ के थोड़ा कर रहा है, पकड़ लिया ना उसको, तो कि आप तो देखो इसको तो स्वीकार कर गए, अब वो अपने कहवे से कैसे इधर उधर जाएगा? जा सकता है, जा सकता है, ऐसे तो चर्चा और चल जाएगी, जाएगा तो अभी तुमसे कह रहा हूँ, यदि आप ऐसा मानते हो कि ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो जैसे कि बिजली का प्रकाश नष्ट हो जाता है और उसके जो दिखाई अव्यक्त होता है, ऐसे ज्ञान के द्वारा भी हमको बुद्धि के द्वारा ज्ञान होता अव्यक्त होना चाहिए, लेकिन ये ऐसा नहीं होता, अभ्युगम से मान के कह रहे हैं। अभ्युपगम में दूसरे की बात को एक अंश में मान के कथन होता है, ये जो दृष्टांत दिया है ना ये अभ्युपगम से नहीं दिया है, ये अभ्युपगम से थोड़ा ना उठाया इसने, अभ्युगम से तो ये उठाया, यदि बुद्धि उत्पन्नाप वर्गिणी हो तो, बस इतना अंश अभ्युगम से है, तो अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए जैसे विद्युत संपात में। अब ये जो विद्युत संपात में बोल रहा है, यहां दो धर्म देख रहा है वो, एक तो ज्ञान का अनवस्थित होना जिसका आरोप वो यहां दिखा रहा है सिद्धांति के पक्ष में, या आपका भी ज्ञान, हमारा प्रत्यक्ष ज्ञान सारा अनवस्थित होना चाहिए, इसको इस धर्म को दृष्टांत के इस धर्म को वहां घटाएगा, लेकिन किस आधार पे, कि यहां कुछ अनवस्थित है। अनवस्थित तत्व को तो वो स्वीकार कर रहा है ना, वहां ज्ञान के अनवस्थित तत्व को स्वीकार कर रहा है, यानी ज्ञान का अव्यक्त होना ये भी स्वीकार कर रहा है, जो कि वो सिद्धांति में दोष दिखा रहा है, लेकिन अव्यक्त ज्ञान के साथ साथ वो ज्ञान का अनवस्थित तत्व भी स्वीकार कर रहा है या नहीं, है ना, कर रहा है, इसी को ही पकड़ा है इसने। और वो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकाश आया और चला गया। अच्छा, वो ये नहीं देख रहा है कि मैंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि ज्ञान उत्पन्नाप वर्गीय है, वो तो ये देख रहा है बिजली आई और चली गई, वो तो वो दृष्टांत दे रहा था, उसको थोड़ा पता था कि मैं ये चीज साथ में जोड़ करके बोल रहा हूं, सिद्धांति ने पकड़ लिया उसको। ये आपने अभ्यनुज्य, जिसको आप खंडित करना चाह रहे हो वो अलग है। तो अभ्युपगम की जो आप बात कर रहे थे ना, वो अभ्युपगम अलग क्षेत्र में है, इस दृष्टांत में बुद्धि का ज्ञान का थोड़ी देर रहना, इसको वो अभ्युपगम से नहीं ले रहा है, उसका अपना पक्ष है। ज्ञान के लिए नहीं कहा मैंने, तो विद्युत का जो प्रकाश चमका उसके लिए कहा था। अच्छा, एक क्षण के लिए हुआ, समाप्त हो गया। हाँ, उच्च अव्यक्त था, अव्यक्त था, उस अव्यक्त से क्या हुआ, बुद्धि उत्पन्न हुई जी। और यदि बुद्धि अवस्थित है तो अस्पष्ट ज्ञान क्यों है, क्योंकि वो इतना क्षणिक था प्रकाश, उसमें जो ज्ञान उत्पन्न हुआ। हाँ, वो अव्यक्त ही हो पाया। अव्यक्त क्यों अव्यक्त हो पाया, ज्ञान के अनवस्थित होने के कारण से अव्यक्तता को जोड़ रहा है ये पूर्व पक्षी, ध्यान देना, आगे बुद्धि उठेगा। ये आप जो उत्तर दे रहे हो ना पूर्व पक्षी के मत में, वो क्या दे रहे हो, प्रकाश चूंकि थोड़ी देर रहा इसलिए, आप दोष कहां दिखा रहे हो, अव्यक्तता का वस्तु के अस्पष्ट ज्ञान का हेतु आप किसको कह रहे हो, प्रकाश का, न कि ज्ञान के अनवस्थित होने को के कारण से, जबकि ये दोष क्या दिखा रहा है, यदि ज्ञान अनवस्थित हो तो अव्यक्त होगा। तो यहां दृष्टांत में ज्ञान का अनवस्थित तत्व उसको स्वीकार्य है, तब वो खंडन कर सकता है, ये तो बनेगा ही नहीं खंडन। बात समझ में आई या नहीं, आप जो उद्धार कर रहे थे पूर्व पक्षी का, वो आप क्या उद्धार कर रहे थे, प्रकाश चूंकि थोड़ी देर आया और चला गया, लेकिन इसके साथ साथ भले ही हो, अगर वो बुद्धि को अवस्थित मान रहा है वहां पर, तो प्रकाश थोड़ी देर आया और चला गया, तो प्रकाश का थोड़ी देर आना और जाना ये किसका कारण है, अव्यक्त ज्ञान का। तो क्या सिद्धांति ने ये कहा था कि प्रकाश थोड़ी देर आता है और चला जाता है इसलिए अव्यक्त ज्ञान होता है, ये कोई विषय था क्या हमारा, विषय तो ये था कि बुद्धि अवस्थित होती है या अनवस्थित होती है। तो जिस दृष्टांत को लिया उसमें उसने बुद्धि के अनवस्थित तत्व को स्वीकार किया है कि अगर ये अनवस्थित तत्व होगा तो ज्ञान अव्यक्त होगा। आपके पक्ष में अनवस्थित है इसलिए आपके पक्ष में सारा ज्ञान अव्यक्त ही होना चाहिए। इसकी व्याप्ति देखो ना इसमें, आप ये अपने आप पकड़ने की बात है, अब ये इसकी व्याख्या तो यहां नहीं करेंगे, पीछे हो चुका है कि कैसे इसने पकड़ लिया। वहां पर वस्तु का बुद्धि का, बुद्धि अनवस्थित है, ये सिद्धांति ने कहा, पूर्व पक्षी इसको अभ्युपगम से, यदि बुद्धि अनवस्थित है तो क्या होना चाहिए, अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए। ये पूर्व पक्ष नहीं, ये सिद्धांति की बात है ना, बुद्धि अनवस्थित अव्यक्त ज्ञान। नहीं, हाँ वो मतलब इसमें जोड़ा ये पूरी बात, यदि बुद्धि अनवस्थित है तो ज्ञान अव्यक्त होना चाहिए। आक्षेप ये कर रहे हैं ना पूर्व पक्षी सिद्धांति का, जबकि प्रत्यक्ष में ज्ञान अनवस्थित अव्यक्त नहीं होता है, बिल्कुल स्पष्ट है, बैठा है व्यक्ति यहां पर, हमें स्पष्ट ज्ञान है, व्यक्त ज्ञान है। अब वो कैसे खंडन कर रहा है, चूंकि प्रत्यक्ष में हमारे को व्यक्त ज्ञान दिखाई दे रहा है इसलिए अनवस्थित ज्ञान बुद्धि नहीं होती, खंडन इसका करना चाह रहा है। आधार क्या ले रहा है, व्यक्त ज्ञान को। अब उसके लिए व्याप्ति क्या बना रहा है, वो जहां जहां अनवस्थित ज्ञान होता है वहां वहां अव्यक्त ज्ञान हो रहा है। पीछे की व्याप्ति देखो इसकी, ये व्याप्ति नहीं थी उसकी कि जहां जहां अनवस्थित तत्व होता है हाँ। वहां वहां अव्यक्त, ये व्याप्ति नहीं थी, अनवस्थित तत्व नहीं, अनवस्थित तत्व किसका, कोई भी पदार्थ नहीं, नहीं किसका, कोई पदार्थ का नहीं, विषय को मत बदलो। सिद्धांती का क्या है, बुद्धि अनवस्थित है और जहां जहां बुद्धि अनवस्थित होती है वहां वहां अव्यक्त ज्ञान होता है, अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए। सिद्धांती ने नहीं कहा था कि अव्यक्त ज्ञान होता है, ये दोष दिखा रहा है। आप बुद्धि को अनवस्थित मान रहे हो तो अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए, क्यों होना चाहिए, ये आग्रह क्यों है पूर्व पक्षी का, क्योंकि उसने इसके पीछे व्याप्ति बना रखी है कि जहां जहां बुद्धि अनवस्थित होती है वहां वहां अव्यक्त ज्ञान होता है, यही तो व्याप्ति है। अब उसके दृष्टांत पे आओ, अब दृष्टांत में ये व्याप्ति दिखनी चाहिए या नहीं, ये घड़ा अनित्य है उत्पन्न होने से, वो कह रहा है घड़ा नित्य है, वो कह रहा है नहीं अनित्य है, क्यों उत्पन्न होने से, बोले नहीं ये उत्पन्न होता है इसलिए ये अनित्य है, जैसे कि ये वस्त्र, तब उस वस्त्र में वो दोनों धर्म आने चाहिए ना, साध्य साधन धर्म, जो जो उत्पन्न होता है वह नष्ट होता है, जैसे कि ये वस्त्र ये उत्पन्न होता है और नष्ट होता है, इसलिए घड़ा भी उत्पन्न हुआ है इसलिए ये भी नष्ट होगा। दृष्टांत में वही धर्म तो दिखाने पड़ेंगे, अगर आप वो धर्म नहीं दिखा रहे हो तो वो दृष्टांत ही नहीं है, वो अनुदारण हो जाएगा, खंडित हो जाएगा, दृष्टांत बनेगा ही नहीं, दृष्टांत के लिए अनिवार्यता है। अब उसने जो उदाहरण दिया विद्युत संपात में अव्यक्त ज्ञान के होने से, अब विद्युत संपात हुआ और अव्यक्त ज्ञान हुआ, अव्यक्त ज्ञान हुआ विद्युत संपात में, तो दूसरी चीज क्या यहां पर अनिवार्य उसको माननी पड़ेगी, बुद्धि का अनवस्थितत्व। अगर वो यूं कह दे कि विद्युत का संपात क्षणिक है, जैसा कि आपने उसकी पुष्टि में उसके उद्धार में दे दिया था कि चूंकि विद्युत का प्रकाश क्षणिक है इसलिए ज्ञान अनवस्थित है, तो आपकी व्याप्ति यहां क्या बन रही है इस दृष्टांत में, जहां जहां विद्युत का प्रकाश क्षणिक होगा वहां वहां, तो बोले कि मैं तो प्रकाश की स्थिरता की भी बात कर रहा हूं, जहां स्थिर ज्ञान है, जहां स्थिर प्रकाश है वहां पर तो हो जाएगा। मैंने कहां कहा था, सिद्धांती कह देगा एकदम, मैंने कहां कहा था कि यहां चूंकि प्रकाश क्षणिक होता है इसलिए ऐसा होता है, मैंने तो ऐसा नहीं कहा था, जो कहा ही नहीं है उसका खंडन कहां से करेगा, ये बिना समझे अगर बोलेंगे तो ऐसा हो जाएगा, लेकिन वास्तव में यहां पर क्या छुपा हुआ है, यहां विद्युत का क्षणिक ज्ञान हुआ ये तो दृष्टांत है, और विद्युत के क्षणिक ज्ञान होने से यहां बुद्धि अनवस्थित है, अनवस्थित होने से अव्यक्त ज्ञान हो रहा है, बुद्धि का अनवस्थितत्व अवश्य इसको पूर्व पक्षी को मानना ही होगा यहां पर, ठीक है, नहीं तो इसकी इसका दृष्टांत ही नहीं बनेगा, ये या खोला नहीं गया, ये अपने आप समझने की बातें होती हैं, और दूसरे दूसरा जो बोल रहा है उसमें हमारे को ऐसे ही पकड़ना पड़ता है कि ये चीज बोल गया है, अगर हम ये नहीं पकड़ पा रहे तो खंडन नहीं करेंगे, वो तो कह देगा दृष्टांत दे दिया खत्म, हम चुप रह जाएंगे, हाँ भाई ये बात तो है, तो चुप हो जाएंगे, दूसरे भी सोचेंगे। अब यही दिमाग काम करता है, सूक्ष्मता से देख लिया कि यहां कहां दोष आ रहा है, इसने मेरी बात को तो नहीं मान लिया, अब अनुज्ञा कर लिया आपने, जिस व्याप्ति को आप यहां खंडित कर रहे थे वो व्याप्ति आप दृष्टांत में बता रहे हैं कि यहां देखो बुद्धि अनवस्थित है इसलिए अव्यक्त ज्ञान है, तो इसलिए जहां जहां बुद्धि अनवस्थित है आपके मत में वहां अव्यक्त ज्ञान होना चाहिए, लेकिन अव्यक्त ज्ञान होता नहीं है इसलिए अनवस्थित बुद्धि नहीं है, यहां तो अव्यक्त ज्ञान इसलिए हुआ है क्योंकि यहां अनवस्थित बुद्धि है, यहां अव्यक्त ज्ञान तो वो स्वीकार कर रहा है पूर्व पक्षी, लेकिन बाकी सामान्यतया जो प्रत्यक्ष होता है प्रकाश में उसको अव्यक्त ज्ञान नहीं मान रहा है, वो अव्यक्त ज्ञान नहीं होता है, अव्यक्त ज्ञान को यहां मान रहा है वो, और यहां अव्यक्त ज्ञान मान रहा है तो यहां बुद्धि का अनवस्थित तत्व भी स्वीकार कर रहा है। तो बस इसी को पकड़ लिया सिद्धांति ने, ये बुद्धि का अनिवस्थित तत्व जो आपके द्वारा प्रतिषेधव्य था उसको आपने अपने दृष्टांत में अभ्यनिज्ञा कर लिया, स्वीकार कर लिया, खत्म कर दिया। बस भाष्य देखिए है, चलो ये सूत्र हो गया अपना। देखो हेतु उपादानात, तो हेतु का मतलब मैं यहां दृष्टांत कह रहा हूं, दृष्टांत अर्थी लेना होगा यहां पर। आपने जो दृष्टांत ग्रहण किया है उसमें प्रतिषेधव्य की अभ्यनुज्ञा है, प्रतिषेधव्य को आपने स्वीकार कर लिया है। अथवा दृष्टांत में आप ये देख लो, ये व्याप्ति देख लो, तो इसमें हेतु को पकड़ लो, उसको भी ले सकते हो, वो छुपा हुआ है अंदर। भाष्य देखिए, उत्पन्नापवर्गणी बुद्धि रीति प्रतिषेधव्यम, बुद्धि उत्पन्नापवर्गणी है, ये आपका प्रतिषेधव्य था, आप मेरा खंडन कर रहे थे इसी बात का, मेरी प्रतिज्ञा थी उसका खंडन कर रहे थे। तदेव अभ्यनुज्ञाये थे, उसी को ही आपके द्वारा स्वीकार किया जा रहा है। क्या? विद्युत संपाते रूप अव्यक्त ग्रहण वदिति, विद्युत के संपात में रूप के अव्यक्त ग्रहण के समान। अब यहां सीधे सीधे तो उन्होंने लिखा है बुद्धि के अनवस्थित तत्व, लेकिन छुपा हुआ है अंदर। यत्र अव्यक्त ग्रहणम तत्र उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि रीति, जहां जहां अव्यक्त का ग्रहण होता है वहां वहां उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि होती है। ये व्याप्ति बता दी ना, आप ये कह रहे हो तो यहां पर भी आप तो अव्यक्त ये उत्पन्नापवर्गिणी बुद्धि होती है, ये आपने स्वीकार कर लिया है। तो फिर इतना रहने दें, आपको पिछला पूछना है तो पूछिए। पृष्ठ संख्या 409 तृतीय पंक्ति हेतुअभावादयुक्तमिति चेत् गुणग्रहणस्य प्रत्ययपर्याय सामर्थ्यात्। चार सौ नौ सूत्र संख्या 33 हाँ बोलो, इसमें क्या, इसमें नीचे ही खोला है ना ये तो इन्होंने, इसके नीचे भी बिल्कुल अंतिम पंक्ति। हाँ ठीक है, देखो प्रातिभ ज्ञान के संदर्भ में बात हुई पहले, ठीक है। प्रातिभम इदानीम ज्ञानम युक्तपत कस्मान न उत्पद्यते, तो सिद्धांति कह रहा है यथा उपभोगार्थम कर्म युक्तपत उपभोगम न करोति एवं पुरुष कर्म विशेष प्रतिभा हेतु न युक्तपत अनेकम प्रातिभम ज्ञानम उत्पादयति, ठीक है। तो हेतु अभावात अयुक्तम, ये जो पीछे वाला लेना चाहिए इसको, तो प्रातिप वाला तो हो गया, पुरुष कर्म विशेषात उपभोग व नियम प्रातिप में हो गया। हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, इसमें कोई कारण नहीं है, आपका कथन ठीक नहीं है। मैं देखता हूं, देखो न, तो इसका उत्तर दे रहे हैं न, आपका कथन ठीक नहीं है। हेतु अभावात अयुक्तम इति चेत, ये तो हुआ पूर्व पक्षी का, उसका उत्तर दे रहा है न, आपका कथन ठीक नहीं है। क्यों? करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात, करण के प्रत्यय के पर्याय में सामर्थ्य होने से, अर्थात जो करण होता है, कारण होता है, उपकरण होता है, उसके ज्ञान के उत्पन्न होने में क्रम होने से, क्रम का सामर्थ्य होने से, यानी वो क्रमशः ही जुड़ते हैं, एक साथ नहीं जुड़ सकते, एक साथ नहीं जुड़ सकते। इसको आगे खोल रहे हैं, उपभोगवन नियम इति अस्ति दृष्टांतो हेतु नास्ति इति चेत मन्य से। अच्छा, जो पीछे जो कहा था ना उपभोगवत नियम, पीछे का ना प्रातिभे कथम इति चेत पुरुष कर्म विशेषात उपभोगवन नियम, जैसे उपभोग होता है पुरुष के कर्म से, ऐसे प्रातिभ में भी हो जाएगा। तो ये दृष्टांत मात्र दिया था, उसके लिए वो पूर्व पक्षी कह रहा है हेतु अभावात अयुक्तम, बोले इसमें कोई हेतु ही नहीं है आपका, उसमें कोई हेतु ही नहीं है जी। तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि नहीं, जो करण होता है यानी कारण होता है वो प्रत्यय के पर्याय की उसकी सामर्थ्य होती है, जो ज्ञान के कारण है, प्रातिप ज्ञान के जो कारण है या अन्य के भी जो ज्ञान के कारण है वो क्रमशः ही आ सकते हैं, एक साथ नहीं आते। उसको खोल रहे हैं, अभी प्रश्न को ही खोल रहे हैं। उपभोग व नियम इति अस्ति दृष्टांतो हेतु नास्ति इति चेन मन्ने से, मात्र दृष्टांत है हेतु नहीं है, तो वो उसका उत्तर है कि न, आपका कथन ठीक नहीं है। करणस्य प्रत्यय पर्याय सामर्थ्यात्, करण के प्रत्यय के पर्याय का सामर्थ्य होने से, अर्थात क्रम से ज्ञान उत्पन्न करने का ही सामर्थ्य है इनका, एक साथ नहीं कर सकते ये। इसी को आगे खोल रहे हैं, नैकस्मिन् जेये युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, अल्पविराम, एक जेय में एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं, एक समय में एक ही होता है। न च अनेकस्मिन्, यहां अल्पविराम, न च अनेकस्मिन् जेये युगपत अनेकम ज्ञानम उत्पद्यते, ये अध्याहार कर लेंगे। जैसे यहां था ना, न एकस्मिन् जेये, जेये तो एक हो, उसमें एक साथ अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते, और न च अनेकस्मिन्, बस यहां अल्पविराम लगा लो। यदि अनेकस्मिन् जेये, अनेकस्मिन् अनेक जेय होने पर, अनेक जेय के होने पर भी युगपत अनेकम ज्ञानम न उत्पद्यते, एक साथ अनेक ज्ञान नहीं उत्पन्न होता। कोई कहे कि यहां तो जेय ही एक है इसलिए अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहे, तो बोले चलो जे को अनेक ले लो, अनेक जे को ले लो तो अनेक ज्ञान उत्पन्न हो जाएंगे, तो बोले नहीं, जे अनेक हो तो भी अनेक ज्ञान उत्पन्न नहीं होते हैं। रुको रुको एक मिनट, न च अनेकस्मिन् तदिदम दृष्टेन प्रत्ययपर्यायेण अनुमेयम्, ये जो चीज, ये बात है, ये दृष्टेन यानी प्रत्यक्ष से जो सिद्ध है, दृष्ट है, प्रत्यय के पर्याय से अनुमेय है, जाना जाता है। क्यों? करण सामर्थ्यम इत्थम भूतम इति, करणों का सामर्थ्य ही ये है। ये प्रत्यक्ष से हमें पता लगता है कि अनेक साथ अनेक हेतु भी उत्पन्न हो जाए तो हमें ज्ञान नहीं होता है। हाँ, अब अगला है न, ये योगियों की बात है, एक साथ अनेक ज्ञान क्यों नहीं उत्पन्न होते? क्योंकि इन करणों का प्रत्यय को उत्पन्न, पर्याय से उत्पन्न करने का सामर्थ्य है, ऐसा ही प्रत्यक्ष से हम अनुमान लगा लेते हैं। बोले लेकिन आप ऐसा अनुमान नहीं लगा सकते जैसे योगी एक साथ अनेक ज्ञान कर लेते हैं, उसके समान नहीं करेंगे यहां पर। क्यों? ये इसको, इसी पंक्ति को कहा, न ज्ञातुर विकरण धर्मणो देह नानत्वे प्रत्यय योग पत्य योग पत्यादिति, ये योगियों के लिए है। न तो जैसे योगी का, ज्ञातु मतलब योगी ना, योगी के जो कि विकरण धर्म वाला है, विकरण धर्म वाला हो गया है, पीछे जो बात आई थी, और विकरण धर्म वाला कैसे कि उसने शरीरांतरों को बना दिया और उनको सेंद्रीय कर दिया है, ऐसे विकरण धर्म वाले के देह के अनेक होने पर प्रत्यय के योग पद्य के कारण से, जैसे वहां प्रत्यय का योग पद्य होता है ऐसे यहां पर हो, ये नहीं हेतु बनेगा। ये जो कारण है वो एक साथ अनेक ज्ञानों को उत्पन्न कर ही नहीं सकते। और मान लो एक अभ्युपगम से माने कि अगर योगी को अनेक ज्ञान हो भी रहे हैं तो विभिन्न देह और विभिन्न इंद्रियों के होने पर हो रहे हैं, एक देह और एक इंद्रिय के होने पर तो उसको भी नहीं हो रहे थे, तो ये इनकी सामर्थ्य है, ऐसा ही होता है ज्ञान। ये एक प्रतिषेध हुआ, अयम च द्वितीय प्रतिषेध करके आगे फिर बात कही। अंतिम पंक्ति से भाषी, हाँ, पूर्व एवं तो प्रतिषेधो नाने का ज्ञान समवाय एक प्रतिषेध, पूर्व एवं तो प्रतिषेध, इसका प्रतिषेध तो पहले ही हो चुका है, कौन सा, 33वें सूत्र में। संस्कार की उत्पत्ति के कारणों के एक साथ उत्पन्न न होने से, पीछे जो कहा ना, प्रणिधान लिंगादि ज्ञानानाम अयुक्पत भावात अयुक्पत स्मरणम, ये जो 33वां सूत्र कहा था इसको कहे पूर्व एव तु प्रतिषेध, अल्प विराम, ये तो पहले हो ही चुका है। क्या? न अनेक ज्ञान समवायाद एक प्रदेशे युक्पत स्मृति प्रसंग, अनेक ज्ञान का समवाय एक प्रदेश में होने पर, एक ही प्रदेश में अनेक ज्ञान का समवाय होने पर युगपत स्मृति का प्रसंग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक स्थान पर अनेक ज्ञान का समवाय हो गया, आत्मा के किसी एक प्रदेश में ज्ञान का, अनेक ज्ञानों का समवाय हो गया, संस्कार बन गए, फिर भी अनेक स्मृतियों का क्यों नहीं, अनेक स्मृतियां क्यों नहीं हो जाती हैं? प्रणिधान आदि हेतुओं के युगपत न होने से। ये जो हेतु कहा था उसी को ही बता रहे हैं कि पूर्वम तु प्रतिषेध, पहले हम बता ही चुके हैं क्या, न अनेक ज्ञान संवायते संवायात एक प्रदेशे, अनेक ज्ञानों का एक प्रदेश में संवाय होने से भी युगपत स्मृति का प्रसंग, एक साथ स्मृति का प्रसंग नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? प्रणिधान आदि लिंग के कारण उनका अयोगपत्य होने से। उसी को उद्धृत करके केवल संकेत कर रहे हैं बात को। और कोई, और कोई नहीं है? नहीं, वो तो हो गया। और कोई है? नहीं तो फिर ही नहीं, यही पूछेंगे। पूछो। 37वां पृष्ठ 415। ये सूत्र का अर्थ सुनिए। नियम और अनियम, कहीं नियम और कहीं अनियम। नियम और अनियम किसका? आरंभ और निवृत्ति का। आरंभ और निवृत्ति का नियम और अनियम देखे जाने से, ये जो नियम और अनियम है ये तद विशेषक इच्छा और द्वेष के विशेषक होते हैं। ये बता देते हैं कि यही, इसी में ही इच्छा और द्वेष है। जो जानने वाला है उसी के इच्छा और द्वेष है, देखे जाने से और ना देखे जाने से, ये दोनों तरह से होता है। जैसे अन्वय व्यतिरेक से हम निर्णय करते हैं, कुछ उस शैली से। दाशे तयोर इच्छा द्वेष योर नियमा नियमो विशेषक, इनका इच्छा द्वेष का जो नियम, नियम और अनियम है वो इच्छा और द्वेष के विशेषक होते हैं। विशेषक मतलब भेदक होते हैं। जिससे इच्छा द्वेष निमित्ते प्रवृत्ति निवृत्ति न स्वाश्रय, जो जाता है उसके इच्छा द्वेष निमित्तक प्रवृत्ति निवृत्त होते हैं, लेकिन ये इसके स्वाश्रय नहीं होते हैं, अपने में नहीं होते हैं। फिर कहां होते हैं? किम तरही प्रयोज्याश्रय, जो प्रयोज्य शरीर आदि है उसमें होते हैं, प्रयोजक में नहीं होते। तत्र प्रयुज्यमानेषु भूतेषु प्रवृत्ति निवृत्ति स्थ न सर्वेषु इति अनियमोपपत्ति ही। तो एक क्या देखा इन्होंने, नियम क्या देखा? जो ज्ञाता होता है उसकी इच्छा द्वेष होते हैं, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति कहाँ होते हैं? प्रयोज्य में होते हैं, शरीर आदि में होते हैं। ये सदा देखा जाता है, नियम देखा जाता है। यदि भूत चैतन्य होता, वो ज्ञाता होते भूत परमाणु, तो उनमें इच्छा द्वेष भी होता, तो उनमें सब भूतों में प्रवृत्ति निवृत्ति भी होनी चाहिए थी, लेकिन सब में नहीं देखी जाती। कुछ भूतों में तो प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है, जैसा पूर्व पक्षी ने कहा, यानी शरीर आदि के निर्माण में जो भूत लग रहे हैं वहां तो प्रवृत्ति निवृत्ति देखी जा रही है, लेकिन बाकी में तो नहीं देखी जा रही है। ये अनियम हो गया, ये मान्य नहीं है, ये भेदक हो जाता है कि यहां प्रयोज्य के द्वारा की जा रही है। प्रयोजक जो होगा वहां तो जो जो जाता है होता है, वहां इच्छा द्वेष रहेंगे ही सब में, उसका कोई अपवाद नहीं बता सकते, आगे पीछे इच्छा द्वेष रहेंगे, यहां पर नहीं होते हैं, यह अनियम है यहां पर। ठीक है, और बचेगा तो बाद में देखते। प्रणाम। ओम।